Radio 1 met Margreet Rijntjes. Goedemiddag, 2 uur media en sport bij Max op NPO Radio 1. Met vandaag 2 legendarische sporters. Straks na 1 Nieke Groot. Afgelopen jaren was zij een van de belangrijkste speelsters van het Nederlandse handbalteam. En zometeen Lucia Rijker, de boks- en kickbokslegende. Ze begint morgen aan een nieuw seizoen van het tv-programma Dream School, want daar is ze coach en begeleider. Dat straks, nu eerst het laatste nieuws. Het demissionaire kabinet praat vanmiddag over corona-versoepelingen. Meer daarover in het NOS Journaal met Juri Stubenitski. Bewindslieden praten op het katshuis bijvoorbeeld of de 1,5 meter maatregel kan worden afgeschaft, of op meer plekken een verplicht coronatoegangsbewijs moet komen en naar de mondkapjesplicht in het openbaar vervoer. Ook wordt besproken of er meer mogelijk is voor de evenementenbranche en de nachthoreca. Dinsdagavond maken demissionair premier Rutte en minister De Jonge op een persconferentie de besluiten bekend. De FBI heeft het eerste geheime document vrijgegeven over het onderzoek naar de aanslagen van 11 september 2001. Het is niet toevallig dat juist nu het document is geopenbaard. Gisteren was het precies 20 jaar geleden dat de aanslagen werden gepleegd. Op een herdenking prees Bill de Blasio, burgemeester van New York, de veerkracht van zijn stad. For the last 20 years, what the families who suffered so much have shown is the very best in this city and the very best in this nation. Because you did not turn away from each other, you turned toward each other. And I know it was never easy to put up with the pain, the weight, every single day, what you had to go through just to keep going. Het geopenbaarde document is een verslag van een verhoor met iemand die meer wist over Saoediërs die enkele vliegtuigkapers in de VS hadden geholpen, bijvoorbeeld met het vinden van een huis. President Biden gaf onlangs opdracht voor het vrijgeven van de documenten. Paus Franciscus is vandaag in Hongarije voor een flitsbezoek. Hij werd ontvangen door premier Orbán. Vaticaanspecialist Andrea Vrede. Andrea, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, hij blijft er maar een paar uur. Wat gaat hij in die korte tijd doen? Het is inderdaad een bliksembezoekje. Hij komt eigenlijk niet eens voor Hongarije. Het is geen officieel diplomatiek bezoek. Maar hij komt voor een grote mis om die te leiden van een groot eucharistisch katholiek congres. En ja, dat is toevallig in Hongarije dit jaar. Dus daarom moest hij even 7 uur in Hongarije zijn. Hij heeft inderdaad premier Orbán ontmoet. Dat was een beetje ongemakkelijk. Tenminste van tevoren, want Orbán is natuurlijk iemand die eigenlijk een soort tegenpool is van het beleid van Franciscus. Niet pro het ontvangen van immigranten, nogal klimaatontkennend. En Franciscus is precies iemand die tegenovergestelde dingen zegt. Maar toch is de ontmoeting redelijk goed verlopen, vriendelijk. Ze hebben elkaar een kwartiertje gezien, geloof ik. Maar de foto's laten wel zien dat de ontmoeting wel goed was, al zien we Franciscus alleen van achter. Ja, want niet zijn gelaatsuitdrukking. Wat zijn de redenen voor Orbán om hem toch wel een beetje hartelijk te ontvangen? Nou ja, het is natuurlijk, hij is de premier van het land. De president was er ook bij, dus die begroeting moet er zijn. Voor Orbán is het natuurlijk heel fijn om aan zijn electoraat te laten zien dat hij goede maatjes is met de paus. Hij is ook nu bij die slotmis, hoewel hij zelf niet katholiek is. Dus hij heeft er veel bij te winnen. Franciscus houdt niet van dat soort fotomomenten waarbij hij zich een beetje zich gebruikt voelt voor politieke doeleinden. Hij kon er natuurlijk niet omheen en hij zal misschien toch gedacht hebben, ik moet er het beste uit zien te halen uit deze ontmoeting. Ja, en dan snel door naar Slowakije. Zal het daar positiever zijn? Nou, in ieder geval heel anders en veel langer. De paus is 3 volle dagen in het piepkleine Slowakije, dat natuurlijk ooit deel was van het grotere Hongarije en later samen met Tsjechië in één land zat. Slowakije is precies het soort landje waar de paus van houdt. En vooral van de premier, een dame, Susanna Kapurova, die heel erg belangrijk is en die eigenlijk het soort leider is dat staat voor de dingen waar hij voor staat. Dus pro-migranten, heel erg bezig met klimaat, heel erg bezig met het land openstellen. En dit zijn allemaal opmaten, diplomatieke, zo je wilt ook opmaten, voor de paus. Omdat hij in november naar de grote VN-klimaattop gaat in Glasgow, de COP26. En dan wil hij dit soort leiders, nieuwe, energieke, moderne Oost-Europese leiders, wil hij ook mee hebben. En hij wil laten zien dat zij kunnen helpen misschien om iets gedaan te krijgen tijdens die VN-top. Dus dat is een belangrijk bezoek. Slowakije, 3 dagen. Dankjewel, Andrea Vrede. Meer dan de helft van de Japanners is volledig gevaccineerd tegen het coronavirus, zegt de regering. Mogelijk kunnen de coronabeperkingen in november worden versoepeld als het grootste deel van de bevolking is ingeënt. Door zware regenval en modderstroom in het noordwesten van Pakistan zijn zeker 17 mensen om het leven gekomen. Huizen werden weggespoeld door het noodweer of werden bedolven onder een dikke laag modder. De burgemeester van Parijs, Anne Hidalgo, wil president van Frankrijk worden. Ze wil volgend jaar namens de socialisten gaan meedoen. Peilingen geven haar een kleine kans om verder te komen dan de eerste ronde van de verkiezingen. Het NOS-journaal. In 6 steden hebben mensen vannacht geld opgehaald voor noodhulp aan vluchtelingen. Tijdens de Nacht van de Vluchteling liepen zo'n 2400 deelnemers elk 40 kilometer door Haarlem, Utrecht, Den Haag, Rotterdam, Arnhem of Tilburg. Deze mensen wisten wel hoe ze de nacht moesten doorkomen. We zijn voorbij de helft. We hebben net besloten om even warm chocomel met rum en slagroom. Te nemen. En een snikker. En dan gaan we op naar de 30. Er werd ruim 900.000 euro opgehaald, zegt de organisatie Stichting Vluchteling. Vanuit Groot-Brittannië stromen de felicitaties binnen voor tennister Emma Raducanu. De 18-jarige won gisteravond de US Open. Het was haar eerste Grand Slam-toernooi-overwinning. De koninklijke familie reageerde, net als meerdere Britse artiesten, schrijvers en andere sporters. Raducanu is de eerste Britse vrouwelijke tennister in 44 jaar die een Grand Slam wint. Zelf kon ze na de winst nog niet helemaal bevatten wat er was gebeurd. I barely had a moment to really sink in and enjoy and embrace, but I can't wait to just celebrate later with my team and it means so much to me to be here with the trophy. It was always a dream to win a Grand Slam, so to be here, I'm really just want to enjoy every single second of this day. Raducanu komt uit de Londense wijk Bromley, waarop haar oude club enthousiast werd meegekeken naar de overwinning. Fair play to her opponent. She was equally as unbelievable. But it's nuts. Ja, gestoorde overwinning. Raducanu won van de Canadese Fernandez met 6-4, 6-3. Dan weer nog veel bewolking, af en toe zon. Het is 18 tot 22 graden. Morgen in de ochtend op veel plaatsen bewolkt. In de middag breekt de zon door en wordt het opnieuw 18 tot 22 graden. Dankjewel. We gaan door naar Wijnand Zwaan bij de ANWB. Goedemiddag. Goedemiddag. Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam. Daar wordt de vangrail gerepareerd bij Hilversum Noord na een ongeluk. En dat veroorzaakt file vanaf Baarn. De vertraging is zo'n 20 minuten. De linkerrijstrook ligt eruit. Op de A7, de afsluitdijk richting Friesland. Ja, er moet af en toe een boot door bij Kornwerderzand. Daardoor staat de file vanaf Brezandijk met een half uur op onthoud. Op de A58 Breda richting Tilburg. Bij Tilburg Centrum Oost. Daar zijn werkzaamheden in de buurt. Op de A65. Die weg is dicht richting Den Bosch. En daardoor is de vertraging op die A58 ongeveer een kwartier. Wijnand, dankjewel. Handbalster Nieke Groot is over een uur mijn gast. En straks geeft Lucia Rijker een antwoord op de vraag van welke gastdocent bij Dream School ze zelf ook iets geleerd heeft. Ik ben Rosa, violiste in het Ragazze Kwartet. Van 23 tot en met 26 september presenteren we alweer de 5e editie van September Me. Het muziekfestival voor ontdekkers en verdwalers in Amersfoort en online. Kijk op september-me.nl. Brommer op zee, het boekenprogramma van de VPRO. Waarin Wilfried de Jong en Rut Joos wekelijks in gesprek gaan met schrijvers, dichters en lezers. Met deze week onder andere dichter Alfred Schaffer, die de PC Hoofdprijs krijgt. Vanavond 19:30, VPRO NPO 2, Brommer op zee. Zet je net grote stappen met je bedrijf, vallen je mensen uit. Voorkom verzuim met MedPrevent. Zorg dat je ook in volle vaart verder kan. Vraag onze Arbo-infobox aan op medprevent.nl en ontvang een Activity Tracker cadeau. Ben jij single en wil je dat zo houden? Schrijf je dan niet in op e-matching. Durf je het wel aan? Check dan onze kennismakingsactie. e-matching.nl. Dating hoger opgeleide. NPO Radio 1. Max. Wij gaan iets nieuws. That is the World Trade Center. In de media. The Netherlands. Second. Hallo allemaal. Ik zeg elke week zo een mute us demonstratie. Net zolang tot alles open gaat. Ik wil dansen. De perstribune met Margreet Reintjes. Goedemiddag. Bij de naam Lucia Rijker dachten we altijd aan boksen en kickboksen. maar nu aan het succesvolle tv-programma Dream School. In deze serie probeert ze, samen met rector Erik van Hetzelfde, een groep vastgelopen jongeren te helpen hun leven weer op de rails te krijgen. Vanaf morgenavond begint het vijfde seizoen. Lucia Rijker is dit uur mijn gast. Leuk dat je er bent. Hoi. Wanneer komt een jongere in aanmerking voor deelname? Als je alles geprobeerd hebt. Ja? Ja. Als je een heleboel therapeuten gehad hebt. Ja. Trajecten, hulptrajecten. Ja, en als je bereid bent ernaar te kijken. Dus je wil er iets aan doen. Je wil het echt. Ja, je wil er doorheen, je wil het transformeren. Je wil iets anders dan wat je altijd hebt gecreëerd. Ron Vergouwen, die heeft zich verdiept in jou. Doet hij namelijk altijd in onze gasten. En heeft hier allerlei mooie fragmenten gevonden. Ja, het is mijn taak inderdaad om te gaan schatgraven in de archieven. Lucia, ben je ervan bewust dat als ik dan in een archief ga duiken, dat je toch wel pareltjes tegenkomt? Ben je iemand die graag terugkijkt? Of zeg je nou dat wat gebeurd is, is gebeurd? Ik kijk heel weinig terug. Nou, we gaan het toch doen zo meteen. Ja. We zijn maar leuke dingen. Misschien is dat wel eens leuk. Zeker. Ja. En wat ook leuk is, is voetbal. Op de perstribune in Nijmegen bij de wedstrijd NEC Willem II zit Nico Wantia vanmiddag. Volgens mij heb je er weer zin in, toch? Absoluut, want het zijn twee subtoppers tegen elkaar. En wie had dat een maand geleden kunnen denken? NEC promoveerde vorig seizoen, maar was als zevende geëindigd in de eerste divisie. En Willem II heeft het hele jaar tegen degradatie moeten vechten. En speelde zich pas op de allerlaatste speeldag veilig. Maar nu doen beide ploegen het uitstekend. Het zijn de nummers 6 en 7 van de eredivisie. En bij winst longt zelfs de derde plek. Dat is zometeen de inzet bij NEC Willem II. Ja, spannend dus. De perstribune van Max. De perskaart. Lucia Rijker, geboren op 6 december 1967 in Amsterdam. Graag een kort antwoord op de volgende vragen. Deze leerling uit Dream School zal ik nooit vergeten. Daniel Jo. Deze gastdocent heeft mij zelf ook iets geleerd. Nou, dat waren er heel veel. Lita, Milushka, Natasha, Nazmia. Ja. Is genoeg hoor. Ja, Willy Wartaal. Willy Wartaal. Als ik aan mijn eigen middelbare school denk, dan zie ik. Nou ja, niks. Dan zie ik, hoe belangrijk het is dat er een leraar jou ziet als je thuis het moeilijk hebt en dat je er dan niet over kunt praten. Dat bepalend kan zijn voor of je doorgaat of niet. Of je het afmaakt. Dit zie ik als mijn grootste talent. Omgaan met tegenslag. Van deze eigenschap had ik graag meer gehad. Nou, ik had misschien. Weet ik niet. Nee? Tevreden. Deze gebeurtenis in mijn leven had ik niet willen missen. De gebeurtenis in mijn leven. Ik had de. Jeetje. Verhuizing naar Amerika. Mijn favoriete bijnaam als bokser was. Lightning Lucia. Hierin verschilt de Lucia Rijker van nu met de Lucia Rijker van 20 jaar geleden? Nou, ik heb meer rust, innerlijke rust, meer compassie. Meer bewustzijn, zelfacceptatie. Ik ben veel minder ambitieus en competitief. Echt, nou, misschien wel iets te weinig. En ik ben veel socialer en vriendelijker, minder gefocust. Zo ben ik zelf in een groep. Gul, flexibel, caring, supportive. Heerlijk om jou in een groep te hebben. NEC of Willem II? Allebei. Reageer via Twitter met hashtag #depestribune. Of stuur een appje via de NPO Radio 1-app. Ja, Lucia Rijker. Een heleboel docenten die jou bij de Dream School iets hebben geleerd. Er komen een heleboel langs. Willy Wartaal haal ik er even uit. Wat heeft hij jou geleerd? Weet je dat nog? Dat is lijpe shit. Als je met een verhaal komt waar je jezelf als slachtoffer neerzet, dan zegt hij dat is lijpe shit. En dat was meteen een soort van buitenspel zetten van, oh, oké. Okay. Want lijpe shit wil zeggen, daar kan je niet achter verschuilen? Nou ja, dat het is wat het is. Betekent voor mij lijpe shit. Het is een vreemd woord, maar het is wat het is. Dus iedereen heeft zijn verhaal. Wat doe je ermee? En denk je dat wel eens ook nu bij jezelf, dat woord? Lijpe shit, is gewoon lijpe shit. Nee, wel tijdens Dream School. Dat ik dan dacht van, ja, het is wat het is. Ja. En hij zei dan, dat is lijpe shit. Dan kon hij er niets mee. Nee. Maar jij mag er wel wat mee. Ja. Lightning Lucy. Ja, die is mooi, hè, die bijnaam. Ja. Wie heeft die verzonnen, weet je dat? Geen idee. Nee. Lightning is een soort, ja, dat ik licht mag brengen. Dat vind ik heel mooi. Was dat toen ook al de gedachte achter die bijnaam, denk je? Ja, ik denk het wel. Ik, in die tijd dat ik dus bokste, zet ik een prestatie neer. Dat was toch wel lightning. En het was explosief van, wow, wie is dat? En het was in die tijd voor vrouwen natuurlijk niet gebruikelijk om te vechten. Nee. Je zegt, de manier waarop je veranderd bent, een hele mooie lijst komt er langs. Ik haal er ook een paar uit. Rust, meer rust, compassie, ja. Zelfacceptatie, minder ambitieus. Iets te weinig, zeg je daarbij. Misschien. Ja, waarom? Waarom zeg je dat? Nou, het is ook een soort drive om dingen neer te zetten. En als je gaat reflecteren, waarom wil ik dit neerzetten? En welke waarde creëer ik hiermee? Dan word je al een stuk rustiger. Van, oh, is het om het gat te vullen in mezelf? Hè, de behoefte gezien te worden van, kijk mij nou. Of is het echt vanuit een soort missie? En dan wordt die drive wel minder. Dan wordt het een soort creëren vanuit het licht in plaats vanuit verdriet en boosheid. Want als je zegt iets te weinig en het wordt een missie, daarmee wordt het zachter, zeg je eigenlijk. Ja, voor mij. Is dat wat je voelt nu bij Dream School? Zit daar dan minder ambitie achter, maar is het een drive? Nou, het is een opportunity om je met talenten te delen. Het is een opportunity om samen met een fantastische groep mensen, echt met 40 mensen, een mooi programma te maken waar mijn intentie althans is dat iedereen die ernaar kijkt daardoor geraakt wordt om zichzelf in beweging te zetten, een beter mens te worden. En dat vind ik fantastisch. En tegelijkertijd wij ook. Iedereen die meedoet, krijgt ook een spiegel. Nou, dat vind ik het mooiste wat er is. Ja, wat heb jij in die spiegel gezien door het programma Dream School? Nou, dat ik heel open sta. Dat ik dingen vaak misschien wel te dichtbij laat komen en het aanneem. En dat ik die afstand of die grens, dat ik die moet bewaken. Want wat gebeurt er anders? Ja, dan meestal word ik ziek. Dan werk ik te hard, dan neem ik het mee naar huis. En dan, ja, ik doe heel veel werk ook thuis. Of thuis, ik was deze keer niet thuis, maar of ik ben eigenlijk nooit thuis. Maar ik verblijf dan ergens anders. Mm-hmm. En dan doe ik meditatie, het loslaten, het ontladen van de spanningen die ik meeneem. Je bedoelt van de spanningen die je opdoet daar op die set, ja, eigenlijk, of in die school? Ja, ik heb een soort empathisch vermogen als ik met mijn hart luister, dat ik ook meeneem wat daar gebeurt. Ja. En dat moet ik dan verwerken. En als ik niet genoeg slaaptijd en ontladingstijd heb, dan gaat het in mijn lichaam vastzitten. Ja. Je zegt, ik heb geen school, of geen school, ik heb geen huis, want je bivakkeert zowel in Los Angeles als in Nederland. Ja. Waar woon je dan nu? Woon je wel ergens, hoop ik? Nou, ik woon in mijn hart. Dat is één ding wat zeker is. Ja. Ja, tijdens COVID is heel veel veranderd. Ook Amerika is door een hele vreemde tijd gegaan. Waardoor ik al anderhalf jaar in Nederland ben en ook in het proces ben om hier te blijven, maar ik heb nog steeds een appartement en een auto in Amerika. Ja. En het is heel ingewikkeld om dat allemaal uit te gaan leggen. Maar nee, dat begrijp ik. Maar ja, goed. Is het zo dat de Lucia Rijker van toen, hè, die je net beschreef, en de veranderingen die je hebt doorgemaakt, ben je leuker? Vind je jezelf leuker? Ja, ik ben liever. Ik ben meer beschikbaar. Ik ben zachter. En ik kon altijd heel hard lachen, maar nu kan ik nog harder lachen en vanuit mijn buik. Ja, precies. Ja, omdat ik meer ontspanning heb in mijn onderbuik. Ja, hopen dat die mannen daar op het veld in Nijmegen ook ontspanning hebben, Nico. Nou, we zijn 3 minuten onderweg in een sfeervolle Goffert in Nijmegen, waar we 1 mogelijkheid hebben gezien. Ali Akman, de Turkse tiener in de spits bij NEC, passeerde eerst een makkelijke mannetje. Schoot vervolgens en de inzet werd gekeerd door Jorn Brondeel. Hij staat onder de lat bij Willem II, omdat Wellenreuter geblesseerd is aan zijn arm. En dat is zuur voor Robin Ruiter, die het seizoen nog begon als eerste keeper. Maar zo teleurgesteld was dat de club alsnog Wellenreuter naar Tilburg haalde. Dat hij zich geblesseerd heeft afgemeld bij Willem II. Hij is er dus ook niet bij en daarom staat dus de Belg Jorn Brondeel onder de lat bij de Tilburgers. Voor hem wordt het zijn eerste optreden sinds januari. Bij NEC geen wijzigingen in de basiself en waarom ook. Want het gaat goed de laatste weken. Beide ploegen zijn nog wel begonnen met een dikke nederlaag aan dit seizoen. NEC deed dat tegen Ajax, Willem II tegen Feyenoord. Maar daarna is het gaan draaien bij beide ploegen en hebben ze alle wedstrijden gewonnen. En ze hopen dus die lijn door te trekken in deze onderlinge wedstrijd in Nijmegen. Maar de openingsfase dus was voor NEC. Nu een ingooi voor de bezoekers via Owusu aan de rechterkant van het veld. Gaat die bal dan naar Vriet. Die passeert handig 1 mannetje. Zouden kunnen uithalen. Aardige poging is dat van de spits van Willem II. Maar zijn inzet van 1 meter of 15 zeilt over de lat van Matthijs Branderhorst. En dat is een doelman die weer een Willem II verleden heeft. Nu onder de lat staat bij NEC. We zijn 5 minuten aan het voetballen bij NEC Willem II. Het staat nog 0-0 in Nijmegen. Nico, dankjewel. Ron, wanneer was Lucia Rijker? Want dat doe je normaal gesproken. Ga jij graven in je archief. Wanneer was ze voor het eerst op tv? Ja, dat was al ruim voordat we jou leren kennen en dat je in Amerika zat. Namelijk 1987 heb ik iets gevonden van je. Okay. Je bent dan 19 jaar. Het programma Veronica Sport, die heeft korte berichten over sporten die we eigenlijk niet zoveel op televisie zien. Nou, daar kunnen we nu dankbaar gebruik van maken, want toen ben je ook al gefilmd. Laten we dan even luisteren naar die oude Lucia. Je zegt dan minder rust, maar toch wel jeugdige energie. Je hebt een kort kapsel. Het is jammer dat ik geen beelden kan laten zien. Luister even goed hoe jij je klinkt in 1987. Nou. De wereldkampioene in het Thai kickboksen, Lucia Rijker. Een pittige tante. Lucia moet dan aantreden tegen de Engelse uitdaagster Anne Holmes. Een partij die wat gaat beloven. Ik ben Lucia Rijker, huidige wereldkampioene Thai boksen. En ik verdedig mijn titel op 26 april in Jaap Edo tegen Anne Holmes. Ik hoop dat u komt kijken, want kickboksen is zeker ook een sport voor dames. Een schatje. Ja. Beetje buiten adem, maar dat is ook omdat ze jou gefilmd hebben terwijl je nog bezig was. Ja, dus, ik hoor het aan mijn adem, maar jeetje. Ja, je doet je handen tegen je borst en je bent geroerd door jezelf eigenlijk. Ja, hè? Wat een schatje, zeg je. Ja. De wereld ligt aan je voeten op dat moment. Nou, gewoon zo die onschuld in mijn stem. Hè? Ik heb natuurlijk... Ja, dat... Ja, wat doet het je dan om het te horen? Nou, zo open en vol hoop en weet je, echt helemaal open zo van alles is mogelijk of zo. En mijn hart ook helemaal open. Ja. En dan had ik waarschijnlijk geen doen, maar dat hoor je in mijn stem. Ja, dat is mooi om terug te horen, toch? Ja, ja. God. Ja, want inmiddels zijn we ongelooflijk veel jaren verder. Zo is het gewoon. Ja. En ben jij, bokslegende Lucia Rijker, vanaf morgen te zien op tv? Want dat doe je tegenwoordig. Je maakt een nieuwe reeks Dream School. Samen met de rector Erik van hetzelfde probeer jij vastgelopen jongeren te helpen. Regie te nemen weer over hun eigen leven. Omgaan leren met boosheid, faalangst, verdriet. En Ron die ging op zoek naar een leuk fragmentje. Wat heb jij gevonden? Ja, want het is sowieso een heel leuk programma. Zeker. Ik volg het al vanaf het begin. Het is ook redelijk succesvol op NPO 3. Want dat is toch altijd lastig om daar mooie kijkcijfers te halen. Maar jullie doen het wel daarmee. Ik heb een fragmentje gekozen uit die nieuwe reeks dan. We zien toch wat jongeren die redelijk uitgeblust zijn. En jij komt met de passievolle energie. Jij wil ze sportles gaan geven in de ochtend. Ik denk dat het voor de jongeren heel belangrijk is om te bewegen. Dat het gewoon voor je hele systeem goed is. Wakker worden, even checken met jezelf, checken met elkaar. En dan in beweging komen. Dat is toch gewoon een spa? Dat wil toch iedereen? Begin jij maar met hardlopen, joggen op de ballen van je voet. Ja, kom achteraan. Oh. Ik ga zo stuk. Ja, rustig tempo, op je tenen. Maar dit brengt dus echt helemaal kut. Maak de mat groot. Godverdomme. Ik heb echt niks met sporten. Ik vind het echt niet leuk, nee. Ja, mijn teken. Draai je om en dan loop je de andere kant op. Oh, wat kut. Huts! Huts! Goed zo. Doe je benen zakken. Billen naar beneden. Dat kan ik dus echt niet. Als je uitslaapt normaal of je hebt issues met je lichaam, dan ga je die tegenkomen. Zichtbaar zijn is ook eng. Dat gebeurt allemaal met sporten. Dus ik begrijp absoluut dat er een aantal jongeren in de weerstand gaan. Ja, dit is wat wij horen en zien. Veel gemopper van de leerlingen. Ja. Waar let jij nou op tijdens zo'n les? Nou, wat ik nu ook hoor is dat bewegen is ook verbinden. Zeker zoals wij bewegen. En ik weet niet of dat ook zichtbaar wordt in de uitzendingen. We beginnen de les in een halve cirkel. En dan vertel je hoe je je voelt in dit moment. Hoe voelt je lijf, dus fysiek, en waar zit je emotioneel? Voordat we beginnen te bewegen. En zo deelt iedereen even waar zit ik fysiek en emotioneel. En daaruit krijg ik een beetje een soort idee van wat speelt daar. Afhankelijk van hoe eerlijk zij met zichzelf kunnen en durven zijn. Maar dan gaan ze wennen aan even, oh, ja, hoe voel ik me, hoe voel mijn lijf? Ja, waar zit ik eigenlijk? Ja, daar überhaupt aandacht voor te hebben. Ja, en dan bewegen. En door te bewegen komt er van alles naar boven. Zeker in combat. In de confrontatie van slaan. En dat is het mooie aan vechtsport. En daarin heb ik 10 jongeren. En er komt bij verschillende jongen komt er iets boven. En om daar dan mee aan het werk te kunnen gaan, dat is best veel met 10. Als er 3 of 4 tegelijk getriggerd worden, om daar meteen op verder op in te gaan, is best moeilijk. Maar ja, want jij bent de coach, hè? Ik bedoel, jij probeert ze inzicht te geven in zichzelf. Nou, ik probeer het naar boven te brengen, waardoor zij gaan kijken van, hè, dus ontwijken, niet willen sporten. Nee, ik wil die broek niet aan, ik wil niet dit, ik wil niet dat. Dat die weerstand daar doorheen en dan bij het gevoel komen. En dan dat je bent oké, het gevoel is ook oké. En dan loslaten. En dat ga je dus zien. Je zult ook zien dat de jongeren die hier klagen, die knallen op een gegeven moment door de angst en door het verdriet. Dat komt naar boven en dan kunnen ze ontspannen. En dan. Want het is inderdaad, hè, het zijn jongeren met allerlei verschillende problematiek, om het maar even zo te zeggen. Serious business ook trouwens. Mishandeling, drank, drugsgebruik, problematiek rond adoptie. Voel jij je altijd capabel genoeg om daarmee aan de slag te gaan? Nou, we zijn met een team van 40 mensen. 40 mensen? Ja, die allemaal meewerken en meekijken. Daarnaast hebben we ook psychologen aan zet die meekijken en die meeluisteren. Dus ik heb het volle vertrouwen in ons team. Mm-hmm. Dat we ons uiterste best doen om de jongeren te begeleiden. En na afloop, hè, dus met de nazorg, maar ook als er therapie nodig is. En als zij dat ook zo zelf ervaren, dat mogelijk is. Maar er is natuurlijk geen perfect pakket voor ieder kind. Nee, want je zegt, hè, wanneer komen ze door de ballotage, zei je helemaal aan het begin. Nou, eigenlijk als alle andere hulpverlening niet geholpen heeft. Wat is dan de meerwaarde van dit? Dit is een tv-programma, hè, met je hele hebben en houden. Ben je op tv, ben je te zien? Ja. Wordt er van alles over je gezegd op Twitter? Ja. Waarom is dit dan de ultieme oplossing wellicht? Nou ja, dat wil ik niet zeggen. Nee, maar je zegt, dan komen ze door de ballotage, omdat je denkt dat je dan wat kan betekenen. Nou, je kunt met heel weinig wegkomen. Hoe bedoel je? Nou, ten eerste word je gefilmd, dus er wordt naar je gekeken. Je wordt continu, ga je reflecteren, want er worden vragen gesteld elke dag aan je. Hoe was je dag? Wat gebeurde er hier? Wat gebeurde er daar? Dus je bent continu aan het reflecteren. Wij kijken mee, de leraren kijken mee. Je wordt helemaal in beeld gebracht. Dus dat is, ja, als ik een groep zou doen, dan ga je naar huis. En dan ben je beperkt. Want op het moment dat ze de zaal verlaten, dan ben je het zicht kwijt. Wij niet. Dus dingen waar je normaal mee weg kan komen, kom je veel minder makkelijk mee weg. Dat is één. Dan is er een soort approach waar je bent oké. Dus hè, je gedrag niet, daar moet je verantwoordelijkheid voor nemen, maar je bent oké in de kern. Mm-hmm. Dat is ook heel belangrijk om iemand veilig te doen voelen. Maar dat doen andere therapieën toch ook? Dat kan. Dat hoeft niet. Nee. Ik ben daar niet bij. Ik kan alleen maar zeggen wat wij doen en wat ook het succes is voor in ieder geval 60% van de jongeren. Dan is er nog een aspect dat als je op tv komt, dan gebeurt er nog iets. Dan zie je jezelf. Ja, en we zagen al met de eerste aflevering, wow, dan zie je in één keer wat je doet. Want dat doe je ook thuis. En dat kan een meerwaarde hebben. Is dat wat je terughoort ook van ze? Zo van, oh, oké, doordat ik het echt letterlijk zag, hoe ik doe, gaf dat inzicht? Meer dan ze ooit gehad hebben? Ja, zeker. Ja. En is het dan ook, want jullie hebben, dit is het 5e seizoen, dus jullie weten ook van voorgaande series, hoe duurzaam is dit dan, de inzichten die ze gekregen hebben? Wat zeggen ze daarover? Ja, dan moet je aan hun zelf vragen. Wil jij dat niet weten dan? Dat is van persoon te persoon verschillend en dat is ook een proces. Dus ja, ik meet niet van wanneer valt het kwartje nou bij jou? Hoe valt het kwartje bij jou? En blijft het kwartje daar? Ik heb vertrouwen dat het kwartje uiteindelijk zal vallen. Ja. En waar en wanneer, dat is niet aan mij. Maar het is niet zo, want ik kan me voorstellen, dit is natuurlijk een enorm intensief traject. Ja. Waarin je inderdaad, doordat er een camera op staat met mensen, jij bent er enorm intensief. Maar hoe standvastig zijn dan de veranderingen bij zo'n kind? Want je zegt, dat weet ik niet. Ja. Maar is dat niet iets wat juist heel belangrijk is om wel te weten? Nou kijk, ik check met de nazorg, met Marco. Daar krijgen we feedback over hoe het met de jongeren gaat. Ja. Ook over de andere programma's, de voorgaande series. Hoe gaat het met de jongeren? Hoe doen ze het nu? Hebben ze een baan? Hebben ze een opleiding afgemaakt? Of hoe zitten ze in hun vel? Dat krijgen we zeker wel teruggekoppeld. Ja. Maar wanneer en hoe, dat is een proces. Ja. Dus ik kan wel elke keer met een thermometer erin stoppen. Maar er zijn ook wel jongeren die helemaal terugvielen. En dan zou je schrikken ervan. Maar dat is wat zij nodig hadden uiteindelijk om het kwartje te doen vallen. Even horen hoe het gaat in Nijmegen. Want daar wordt gevoetbald. Nico. Ja. Klein kwartiertje onderweg. Het staat nog 0-0. Maar het is 11 van NEC tegen 10 van Willem II. Een goede paas van achteruit van Dirk Proper. Die lanceert Jonathan Okita aan de rechterkant van het veld. Jorn Brondeel, de doelman, die komt vers een 16 meter gebied uit. Krijgt de bal tegen zijn hand geschoten. En dat is Hens, scheidsrechter Van Boekel, is gedecideerd. Geeft hem de rode kaart. Die uitgerekend nu een keer mag gaan keepen. Omdat Wellenreuter geblesseerd is geraakt in de aanloper naar deze wedstrijd. En ik zei het al, Ruiter was begonnen aan het seizoen als eerste keeper. Die had zich geblesseerd. Afgemeld omdat hij zo teleurgesteld was door die komst van Wellenreuter. Maar goed, die had nu dus ongetwijfeld speeltijd kunnen krijgen als hij zich wel gewoon fit had gemeld. Nu krijgen we het debuut van de vierde doelman van Willem II, Connor van den Berg. Die heeft nog nooit in het eerste elftal gespeeld. Moet nu plotseling een warming-up beginnen. En gaat dan verrassend zijn debuut maken onder de lat bij Willem II. Het is wel een groot talent. Heeft al nog een contract voor de komende 3 jaar. Dus ze hebben heel veel vertrouwen in hem. Maar het zal voor hem toch ook wat rauw op zijn dak vallen. Dat hij nu ineens in deze wedstrijd al zo vroeg in moet vallen. Naar die rode kaart van Robin Ruiter. Kwartier onderweg staat nog 0-0. Maar Willem II verder met 10 man naar de rode kaart voor Jorn Brondeel. Lucia Rijken, ik vroeg je helemaal aan het begin welke leerling uit Dream School je nooit zal vergeten. En toen zei je Delanio, zeg dat goed? Danilio. Danilio. Danilio. Ja. Wanneer was dat? Wanneer was hij er? Hij was de eerste serie. Ja. Kun je iets vertellen over hem? Ik heb toen niet gezien. Het is best een heel teer onderwerp. In het kort? Nou, hij is vlak na de uitzending overleden. Oh. En dat was heel ingrijpend. En ook zijn karakter vond ik heel... integreerde me dat iemand met zoveel gavens soms op een punt staat. Of je kunt een hele succesvolle zakenman worden of een influencer op een positieve manier. Of je kunt een influencer worden op een negatieve manier. De talenten blijven hetzelfde. En daar vond ik hem echt een voorbeeld van. Van welke kant valt het kwartje? En wat was de doodsoorzaak toen? Hij had een epilepsieaanval in zijn slaap gekregen. Ja, ik kan me voorstellen dat dat heel heftig is ook voor jullie dan. Ja, dat was zeker heel heftig. Ja, nou zijn natuurlijk alle verhalen eigenlijk heel mooi. Of mooi zijn bijzonder omdat je er zo dichtbij mag komen ook. Hè? En inderdaad zo ziet wat de talenten zijn en waar de problemen liggen. Ieder kind is bijzonder. Ja. Ieder mens is bijzonder. Ja, zo is het. En ik wil alle jongeren bedanken dat zij zichzelf hebben durven laten zien. Dat zij allemaal stuk voor stuk rolmodellen zijn. Dat in mijn ogen Dream School de maatschappij vertegenwoordigt. Wat is mogelijk? Hoe kunnen we harmonieus samen groeien? Hoe durf je authentiek te zijn? En dat je oké bent zoals je bent met bagage die je meeneemt, dat vind ik het mooie aan Dream School. We hadden het net al even over die nazorg. Daar was indertijd kritiek op van wat oud-deelnemers. Die zeiden, we hebben te weinig privacy, er is ook niet goede nazorg. Wat hebben jullie concreet veranderd sindsdien? Nou, Marco die stapt nu eerder in. Dus hij is ook in het programma aanwezig. Ja, de begeleider ook, hè? Ja, waardoor hij beter al een band kan bouwen met de jongeren. En hij is zelf betrokken bij de nazorg. Dus dat wordt niet gedelegeerd aan andere mensen die met hem werken. Maar hij doet dat zelf. En ja, hij is gewoon een hele ervaren coach. Jij zei ook in het begin, als je aan je eigen middelbare schooltijd denkt, wat zie je dan? Moest je even over nadenken. Toen zei je nou, hoe belangrijk het is als een leraar jou ziet, als je het moeilijk hebt. Ja. Heb je het dan over een leraar die jou niet zag in de tijd dat jij het zelf moeilijk had als kind? Nou, ik kan me herinneren, ik zat op ateneum, VWO. En mijn ouders lagen in een scheiding, of in ieder geval voor een scheiding. En er was altijd ruzie thuis, waardoor ik me niet kon concentreren op mijn huiswerk maken. En dan kwam ik op school en dan had ik het niet geleerd, maar dan werd er niet gevraagd waarom. En dan kreeg ik gewoon een 1. En iemand die een mooi smoesje had, die kreeg nog een herkansing. En dan dacht ik, had iemand maar even van, wat speelt daar dan? Waarom zegt zij zo boos nee, wat is dit? Waardoor je toch een kans krijgt, waardoor er wat compassie is op je situatie. Niet medelijden, maar wel compassie. Dat miste ik. Is dat wat ook de verbinding is eigenlijk met wat je nu voelt bij die leerlingen? Daar herken je iets van jezelf? Nou, ik kan me herinneren dat we ooit, ik weet niet meer welke serie het was, waren we in gesprek en dan werd er gesproken over die jongeren. Op een manier van, jeetje, ik weet niet meer, er was iemand die, nou ja, het maakt niet uit wie of wat. En toen keek ik en toen zei ik van, oh ja, komt daar niet van terecht? Of die kans is klein? En toen zei ik, maar van mij is toch ook iets terechtgekomen? Dus het is mogelijk. He, dus dat je hoop houdt, dat je weet dat in de modder groeit een lotusbloem. En dat alle jongeren die dat weten, die groeit in de lotusbloem, dat is wijsheid die je aan het ontwikkelen bent. En je mag nooit iemand afschrijven gebaseerd op je eigen projectie van, ja, dat komt nooit meer goed. Nee, want jij hebt aan de lijve ondervonden dat het goed kwam. Want jij ging als een idioot voor jouw bokscarrière. En dat leidde natuurlijk tot fantastische optrainers. Ja, nou, een heel mooi document wat voor jou is gemaakt. Wat ik met veel plezier nog eens even heb teruggekeken. In 1999, de documentaire Shadowboxers, waarin jij te zien bent. Waarin we eigenlijk zien hoe dat grote talent van jou tot volle wasdom kwam. Ik heb er even een fragmentje uitgehaald van een bekende Amerikaanse boxing promoter, die ook met Mohammed Ali werkte. Ik hoop dat ik zijn naam goed uitspreek. Bob Arum. Yes. Laten we even luisteren wat hij zei toen hij jou voor het eerst ontmoette. Well, you know, I wouldn't do women's boxing. So she came into my office with a real sexy dress, and she was very feminine, and, you know, and I said, ah, oh, what the hell, she got a great, great personality. And so I make an exception with her, and I'm not sorry. She is different. She is a true professional, and she's really learned the techniques of boxing. A lot of these women who are fighting really have no talent. Or very little. They have a lot of determination, but no talent. Je schudt een beetje nee als je naar hem luistert. Ja, wat moet ik daarop zeggen? Ten eerste zegt hij, she looked very sexy. She was wearing a dress. Dus dat alleen al, denk ik, wow. Het is 1999, hè? Ja, dus iets seksistischer misschien. Rot op, denk jij. Nou, ik ging daarin. Ik was natuurlijk wel dressed up. Hè, want ik had ook het gevoel dat als je zo'n extreme sport doet, dat je moet laten zien dat je normaal bent. En daar was ik me heel erg van bewust. En dat hielp dus, blijkt. Je vrouwelijke kant? Ja, ja, normaal. Ik bedoel, als vrouw dat je... Ja, een beest bent of zo. Ja, blow drew my hair. En weet je wel. En ik liet hem mijn tape zien. En toen zag hij mijn knockouts. En ik moest echt laten zien, ik kan vechten. Meneer, ik kan vechten. En ja, dit verhaal wat hij dan zegt, dat ik ook nog vrouwelijk uit kon zien. Who cares? Als je goed bent in je sport. Maar toen was dat ook nog belangrijk. En voor jezelf dus ook. Ja, nee, dat is een soort communicatie. Als ik me in een verschijning appear die jij herkent, dan voel jij je veilig. Ja, dus je deed het omdat het van je verwacht werd, niet omdat je het wilde zelf. Niet zozeer. Nee. Mijn manager zei ooit, ja, die jongens moeten een pak aan van mij. Die moeten er keurig uitzien. De voetballers ook. Dat is een soort uniform. Mm-hmm. Toen dacht ik, oh ja, dat makes sense. Ja. Hoe voelt het om iemand knock-out te slaan? Lucia Rijker. Hoe voelt het om iemand knock-out te slaan? Ja, voor mij was dat een backhand die World Cup wint of zo. Weet je wel, je oefent dag in dag uit op die perfecte slag. En pap. En maar je slaat van iemand. Ja, maar dat is jouw emotie. Voor mij was dat een backhand. Ja, goed en, gedaan. Ja, het werkt. Het werkt. De timing was goed. De setup was goed. En ja. Pap en één stoot. Want het is echt wel een techniek. En een timing die waar je jaren voor traint. En dat is wel het leuke met slaan. Dat is nu wat minder. Slaan wordt vaak geassocieerd met geweld, met boos zijn. En dat is in deze sport gewoon een backhand. En, een techniek. Ja. Want ik kan me voorstellen ook, hè, want jij bent zelf... heb jij geen enkele partij verloren? Eén tegen een man. Oh, ja. Oké, nou zie je tegen een man. Ja. Maar nooit tegen een vrouw, hè? Nee. Nee. En daar zaten natuurlijk ook familieleden van jou daarnaar te kijken. En te hopen dat jij dan niet bebloed uit de ring zou komen. Ja, dan kom ik toch weer even terug op die documentaire. Shadowboxers. Want daarin horen we ook jouw moeder, die op dat moment nog leefde. Die kwam aan het woord. Ik wil daar even een stukje van laten horen. Jij vertaalt, want het is dus een Engelstalige docu. Dus jij vertaalt haar Nederlands in het Engels voor haar. En je vertelt ook dat je haar het liefst een beetje op afstand houdt. Omdat je denkt van ja, zij kennen die wereld van het boksen eigenlijk niet. Jij wil eigenlijk haar het zicht besparen van die harde wereld waar haar dochter in zit. Maar ze is toch wel heel trots, vertelt ze. Ze ziet het ook helemaal voor haar, wat ze doet en wat ze gaat doen. She visualizes what she's gonna do. Yeah, what she wants to do. Ze leeft er ook helemaal in op. She really wants to be what she is. Ja, dat vind ik dus wel. Gives her joy. Heel knap. Wat knap van haar. Doorzettingsvermogen. She respects me for that. Ja, maar dat is best vaak wel moeilijk. Wat ze er allemaal voor over moet hebben, hoor. It's kind of hard. Ja. Nou, heel goed. Ja. Heel goed. Ja. Oh, wat een lieve vrouw. Ja, zeker. Ja. Het ontroert je om haar terug te horen. Een stem uit het verleden. Ja, mama. Ja. Ja, wat vond zij ervan, haar dochter, in de ring? Nou, in het begin vond ze het... even de tranen. In het begin vond ze het ingewikkeld. Hè? Je dochter die vechtsport doet en... Ja, op een gegeven moment kwam ik dan in de krant en dan de buren het over me. En dan is het wel interessant. Ja, dat is mijn kind. Ja. En, maar wel, toen ik naar Amerika verhuisde, heeft zich ze wel ontzettend zorgen gemaakt. En het is toch een groot land. Ik deed het toch allemaal in mijn eentje. En in die documentaire, kon ze eindelijk zeggen in mijn bijzijn... van dat ze trots op me was. En dat is toch wat je wil, hè, van je ouders altijd. Dat je... Mijn vader was toen al overleden. En... of een van mijn vaders, laat ik het zo maar zeggen. Ja, want jij bent opgevoed niet bij je biologische vader, bleek later. Hè? Ja. Dus dat was ingewikkeld, dat wist ik toen allemaal nog niet. Maar ja, die erkenning, die zocht ik dan nog steeds. En dat voel je dan, en dan hoor je nu haar stem. Ja, dat raakt me diep in mijn hart. Ja. Want inderdaad, jij kwam na de dood van de vader bij wie je bent opgegroeid erachter... dat hij niet jouw biologische vader was. Nee, pas na de dood van mijn moeder. Na de dood van je moeder? Ja. Dus dat was een geheim eigenlijk? Ja, familiegeheim. Hoe ben je daarachter gekomen eigenlijk? Nou, een vriendin van mijn moeder die vertelde mij dat toen mijn vader overleden was. En dat was best een shock. Dus dat kon ik niet goed verwerken. En toen heb ik het mijn moeder gevraagd. En die gaf daar eigenlijk geen antwoord op. En toen dacht ik, jeetje, het zal toch niet zo zijn? En toen dacht ik, nou, ik wil dit niet weten. Tot mijn moeder overleed en toen wilde ik het wel weten. En toen ging een hele wereld open. Dat is niet te beschrijven. Ik zeg ook altijd tegen mensen die kinderen nemen zonder met een anonieme donor... van doe dat niet. Want op het moment dat je je genen ontmoet, of een gedeelte van je genen... ja, dat betekende zoveel voor mij. Ik herkende mezelf ontzettend in hem, maar ook in zijn kinderen. Ook atleten en performers en 3 generaties lang preachers... Ik had dezelfde instrumenten thuis, een mondharmonica, een synthesizer en een gitaar, hij ook. Ik hield van hetzelfde eten als mijn zusters, dezelfde inrichting van de huiskamer. Ja, daar sta je gewoon dat je denkt, hè? Leeft hij nu nog? Hij is 3 jaar geleden overleden. Ja, en hoe voelde je dan ten opzichte van je moeder en de vader bij wie je bent opgegroeid, dat je dat nooit gehoord hebt? Nou, dat is een heel proces. Eerst een soort verraad. Hè? Dat ik dan in één keer een verlangen heb naar iemand die ik niet ken. En een soort disloyalty naar de mensen die mij hebben met alle liefde hebben grootgebracht. Maar ook naar mijn familie. Dat gedeelte van mijn familie. Van ja, in één keer ben ik dan half of zo. Nee, ik ben gewoon heel. Maar er is nog zijn nog 5 broers en zusters die een aanvulling brengen op mijn identiteit. Ja, maar je bent er niet kwaad om geweest? Nee. Ik heb wel momenten gehad van, ja, weet je, wat zou er gebeurd zijn als dit, als dat? Ja, dat is niet gebeurd, dus dan moet je accepteren dat het precies gegaan is zoals het gegaan is. Ja. Voor mij highest good. Ja. En dat geloof ik ook en dat voel ik ook. Nou ja, en het maakt natuurlijk ook dat je dit soort emoties die ook die kinderen op die Dream School vaak hebben, omdat ze ook soms ingewikkelde familiegeschiedenis hebben. Precies. Daar ben jij geweest en je weet hoe dat voelt. Ja. Ja. Ja, je bent ook een paar jaar geleden ben je op zoek gegaan naar jouw familiegeschiedenis in het programma Verborgen Verleden. Daar wil ik ook even wat van laten horen. Want je stuitte daar toch op een opvallende split, zal ik het maar even noemen, in de afkomst van je voorouders. Laten we even luisteren wat je erover zegt. Ik heb de Rijkerstamboom gezocht. En dat was 3 generaties terug. We waren slaven en het begon met Rijker. En dat was allemaal heel duidelijk. Dat heeft me toen zo aangegrepen. Want het was eigenlijk het eerste contact met het zwarte bloed in mij van wauw. En als je die verhalen hoort en liedjes die ik mijn oma en mij leerde van Faya, Faya, Sito, no bromiso, no bromiso. En nu kom ik in een bloedlijn waar eventjes sprake was van dat het misschien ook slavendrijvers waren of handelaren. En ja, dat vond ik toch iets minder. Op een of andere manier heb ik me daar toch geen vastgebeten of zo van. Ja, ik ben van extreme. Ik vind het fijn dat van armoede komen, maar ook van privilege. Nou, prima. Ja, dat vind ik zo bijzonder, dat ik heb alles in me. Dus waarvoor, waar tegen ben ik dan? Ja. Dat vind ik heel mooi. Als we allemaal teruggaan, dan zijn we allemaal verbonden uiteindelijk. Dan ben je familie van mij. Of misschien wel familie van mij. En daar kijken we niet na. En dat voel je dan in één keer. En toen ik op die plantage stond en had ik die stenen, die bakstenen vast. En die is dan, mijn overgrote oma heeft daar toch moeten lijden. En mijn overgroot opa, die heeft daar met een zweep gestaan, althans orders gegeven om daar mensen te onthoofden. Dus dat zit ook in mij. Ja. Ja, uiteindelijk diegene. Ja. En dan denk je, oké. Ja, die veelzijdigheid eigenlijk zit allemaal in je. Ja. In Nijmegen spelen de nummer 6 en 7 van de competitie tegen elkaar. Nico. Nog geen doelpunten in het eerste half uur van deze wedstrijd. En de rode kaart voor Willem II, doelman Brondel, heeft de wedstrijd wel een beetje op zijn kop gezet. Willem II was in het eerste kwartier de bovenliggende partij. Kreeg ook wat mogelijkheden via Vriet en Keun. Ja, na die rode kaart voor Brondel vanwege Hens buiten zijn 16 meter. Moet Willem II dus verder met een man minder. Saklam is geofferd om Connor van den Berg zijn plek onder de lat te kunnen geven. Daarna heeft NEC de overhand gekregen zonder dat het nou heel veel grote kansen heeft gehad. Nog een vrije trap die uiteindelijk bij Bruin terecht kwam. Schot in de korte hoek werd gepakt door die debuterende doelman van den Berg. En zojuist nog een poging van Okita dat naast ging. Maar NEC heeft dus nog eventjes de tijd om de overtalsituatie uit te spelen. En ze hebben vaker gehakt met dat bijltje. Want in de vorige 2 wedstrijden werd er ook al een tegenstander met rood van het veld gestuurd. Tegen PEC Zwolle en Heracles gebeurde dat. En die beide wedstrijden werden gewonnen. Dus dat zal NEC vertrouwen geven. Voorlopig lijkt Willem II het nog wel redelijk te kunnen belopen. Maar ga er maar aan staan om 75 minuten met een man minder op het veld te staan. Ik ben benieuwd of ze dat gaan volhouden. Maar voorlopig houden ze redelijk stand en proberen ze af en toe in de counter nog gevaarlijker te worden. Met name Keun is zeer aanvallend ingesteld. Die linksback van Willem II. Maar dat heeft meteen ook wat gevaar met zich meegebracht. Want dan is hij wel weg. En Okita is tot nu toe de meest dreigende speler van NEC bij de thuisploeg. Dat is de rechter aanvaller van NEC. Dus dat zijn interessante duels daar op die positie. Nu weer balbezit voor NEC. Dat heel geduldig zoekt naar een opening in die rood-wit-blauwe muur die Willem II heeft opgetrokken. Die wordt nu eventjes gevonden via El Karouani. De linksback is ver op de helft van Willem II terechtgekomen. Komt dan uit op de punt van de 16 meter. Legt die bal breed naar Jordi Bruin, de linksbuiten. Die wil de bal wel voorgeven, maar die krijgt de bal niet langs Owusu. Zo zitten we in de 33e minuut van deze wedstrijd. Dan staat het nog 0-0 bij NEC Willem II. Wij zijn in gesprek met Lucia Rijker. We kennen jou natuurlijk uit de boksring, maar ook van het filmdoek. Ja, want volgens mij een van de vele hoogtepunten uit jouw carrière is toch ook wel jouw belangrijke bijrol in Million Dollar Baby. Een film die een Oscar heeft gewonnen. Vertel nog even, wat jij speelde daar een rol, maar je was ook de begeleider van Hilary Swank, geloof ik, hè? De hoofdrolspeler. Ja, ik was gedeeltelijk haar trainer en ik was technical advisor en actor. Ja, dus enorm betrokken bij die film. Nou ja, die film won dus, ik zei het al, een Oscar. Moet ik nog even noemen, regisseur Clint Eastwood. Ook niet de minste om mee te werken, lijkt me. Toen werd die Oscar gewonnen. En jij was daar uiteraard bij aanwezig, tenminste in L.A. Om daar naar te kijken. En een paar minuten na de winst word jij al gebeld door de Nederlandse radio. En dan horen we een explosieve kant van Lucia Rijker. Ik loop net naar buiten van de volgende feest. Oh, wat te gek, man! En allemaal in een Oscar beland. Yes. Hey, ja, nou ja, goed, ik hoef je niet te vragen hoe je je voelt natuurlijk. Wat? Nou, ik ga overal ga ik op de film en op de camera en onwijs. Hoe heb je de avond gevolgd? Nou, ik was bij Esquire Ewing Feest, daar kom ik net vandaan. Nu ga ik naar Elton John's Feest. Dus ik heb net Best Picture gezien, dus ook niet naar de buiten. In een, wat draag ik? Su Wang, designer, heeft me aangekleed. En ja, joh. Ben ik een superstar hier, is niet normaal meer, man. Ja, het zal jou heel veel gevraagd zijn, maar ik wil toch weten, hoe was het bij Elton John? Ja, ja, dat is ook een film, als je daar komt op een feestje. Ja, ja, dan... Neem ons dus mee. Nou, een vriendin van mij, die kent Hollywood en al die acteurs. En dan bel ik haar op en dan zegt ze, oh, dat Elizabeth Taylor. Oh mijn god, dat is, weet je wie dat is? Oh, en dan al die, hij kent die mensen allemaal niet. En dan die hebben allemaal weer een soort VIP-plekje in het feest zelf. En ja, dat is gewoon een ervaring. Ja. Eigenlijk, ik moet heel hard lachen, want wat ik dan hoor is... ja, dan zit je in een plek waar wat... even heel belangrijk is op dat moment. De Oscars is toch een groot evenement. Net als de World Cup. Als je daar dan zit, dan zit je in de heat. Close to the fire of zo. En dat hoor ik in mijn stem. En dat meisje uit Amsterdam-Noord, drie hoog achter, die zit in één keer zo in dat nest met al die... ja, quote-quote... populaire mensen. En uiteindelijk zie je... de menselijkheid van ieder mens. En... Want dat is natuurlijk mooi. Hè? Je hebt echt een innerlijke reis doorgemaakt. Ik bedoel, je bent ook boeddhist geworden. Ja. En uiteindelijk ben je gestopt met boksen... omdat je een probleem had met je Achillespees. Die is gescheurd. Ja. Dus noodgedwongen werd jij... ja, jij moest opeens een nieuwe vrouw worden. Want je had opeens niet meer die identiteit van die bokser... die jouw status gaf en die je ego boost gaf. Denk je dat je deze weg ook gegaan zou zijn... als je dat niet overkomen was? Ik denk dat we uiteindelijk allemaal die weg moeten gaan. Maar dat is niet mijn vraag. Had je hem gegaan? Was je hem gegaan? Dat weet niemand natuurlijk. Nee. Ben je blij dat het je is? Het is een soort blessing in disguise ergens. Zeker. Ja? Ja, zeker. Het was echt... weet je, ik werd bij mijn Achilles... eruit getrokken. Want je zit in een molen. En eigenlijk in mijn voorbereiding waren er al onderhandelingen om dan nog drie wedstrijden en dan in een zwaarder gewichtklasse, want daar zat het geld. En dan zit je in zo'n molen waar eigenlijk Muhammad Ali ook in zat. En die kreeg op een gegeven moment Parkinson's. Maar die moest verder, want je zit in een molen en die heeft eigenlijk te lang gevochten. En ja, dat zou voor mij niet goed geweest zijn. En ik denk dat ik daardoor ertussen uitgehaald ben. En ook moest verdiepen in mijn beoefening. Ertussen uitgehaald ben door? De omstandigheden. Maar bedoel je daarmee, het lot is iets wat bewust gebeurt? Als het ware, het moest gebeuren door een, weet ik het, een god of een energie of wat dan ook? Bedoel je dat? If it hits you, it could not have missed you. And if it missed you, it could not have hit you. Met die theorie kijk ik naar dat gevecht. En naar het incident. En daarvanuit ben ik gegroeid. Ja. Echt een andere vrouw zit er eigenlijk tegenover ons, hè? Beetje. Dan toen. Er zit nog wel een beetje vechten in me, hoor. Dat wel. Ja. Ja. Maar we hebben ook nog een leuk toetje. Ja. Ja, je hebt altijd leuke toetjes, Ron. Ja, want lekkere je... toetje. Ja, want je bent niet te beroerd om gewoon eens even iets anders te proberen. Even uit je eigen bubbel te stappen en nieuwe avonturen aan te gaan. Het is niet zo dat jij nu al die BNR-programma's afloopt. Maar eentje wil ik er toch even uitpikken. Ik zie je al lachen, dus volgens mij weet je al welke kant ik op ga. Nee. Sterren springen. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Het even in de context zetten. Het is dat programma van een paar jaar geleden. Een SBS-programma waarin BN'ers gaan schoonspringen. Ik denk dat de meeste mensen nog weten dat Patty Bart plat op haar buik belandde. Op het water. Dat was op het gezicht. Op de gezicht zelfs, ja, inderdaad. Een groot amusementsgehalte, maar jij pakte het heel serieus aan. Jij wilde echt de beste zijn. Je bereikte ook de finale. Laten we even luisteren naar een fragmentje uit die finale van Sterren Springen. Ze is enorm gevallen. De benen zagen paars. Ze heeft een lichte hersenschudding en een whiplash. Kickbokskoningin Lucia Rijker vecht voor wat ze waard is. En haar killermentaliteit brengt haar tot in de finale. Tot haar eigen grote verbazing. Ik ben gewoon ontzettend trots dat ik in de finale sta met soktoppers. Volgens mij voor het eerst van mijn leven dat ik tegen mezelf zeg van dat heb je goed gedaan, meid. Ze heeft afgelopen weken flinke klappers gemaakt. En bont en blauw meldt ze zich voor de laatste trainingen. Als iemand mij ooit nog eens vraagt, god, dat boksen en dat kickboksen harde sport, dan zeg ik, probeer jij maar schoonspringen. Dan praten we verder. Dames en heren, Lucia Rijken. En dan ging ze het zwembad in 10 meter hoog, geloof ik, hè? Op het hoogtepunt. Ja, hoogtepunt. Ja. Ik kan me nog heel goed herinneren, de sprong die ik moest maken was een Olympische sprong. En een van de coaches die liet zien op 10 meter hoe dat moest. Hij ging op de rand van dat platform staan. Hij sprong naar achter. Hij gooide zijn benen de lucht in. Hij raakte met zijn vingers zijn tenen aan. En hij dook achterover het water in. En hij zegt, dat is jouw sprong. En ik dacht, oh mijn god, dat gaat hem niet worden. Maar, keep it open. 1 stap tegelijk, want ik had hoogtevrees. En ik dacht, nou, 1 stap tegelijk, dan ga ik er misschien komen. Maar als ik zeg nee, dan ga ik er zeker niet komen. En uiteindelijk ben ik van 10 meter ook gedoken. En had ik nooit verwacht dat ik dat zou kunnen. Maar ik heb ook wel wat geleerd, hoor. Ik heb wel mijn gezondheid op het spel gezet. Ik kom me herinneren, ik zat in Australië toen ik de aanvraag kreeg. Toen heb ik daar een privécoach gehuurd, een schoonspringcoach, om te kijken, past dit bij mij? En ik voelde me net een klein meisje in mijn badpakje. En ik moest weer zo. En de teacher zegt dan zo. En toen dacht ik, ja, dit ga ik doen. Ja, niet wetende dat je binnen een te korte tijd een Olympische sprong moet neerzetten, wat onmogelijk is. Ja, en dat had ik onderschat. Je hebt het wel gedaan. Precies. Het is wel Lucia Rijker natuurlijk. Zeker. Hè? Het was leuk dat je er was. Dank je wel. Jullie ook bedankt. Dreamschool wordt komende maandagavond voor het eerst weer uitgezonden. Een reeks van 12. NTR, 9:15, NPO 3. En morgenavond is rector Erik van Hetzelfde te gast in Kunststof. Vanaf 19:30 op deze zender ook leuk om naar te luisteren. Straks na het nieuws, Mieke Groot, Handbal International. Graag tot zo. NPO Radio 1. Luister naar een nieuwe aflevering van de podcast Docs. Je zou maar een vrouw zijn van in de 30 en single, maar wel heel graag een kind willen. Ik heb echt het idee dat gewoon iedereen me voorbij gaat en ik hier achter blijf. Dit is mijn kinderwens. Een donor zoeken en dan proberen zwanger te worden. Dat is het begin van de reis op weg naar een baby. Dan ga ik nu proberen met het zachte slangetje naar binnen te gaan. Ik krijg geen weerstand verder, dus dan kan ik het toedienen. Deze week in Docs, eitje. Ga naar nporadio1.nl/podcast of je favoriete podcast-app en haal hem binnen. Docs. Dit product kwalificeert als een Iconic. Dat is eigenlijk precies wat we zoeken. Kunnen we eindelijk crypto traden met professionele algoritmes? Dan hebben we er eigenlijk helemaal geen omkijken naar. Te lezen op iconic.capital. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunning en prospectusplicht voor deze activiteit. Ben jij CFO, Finance Director, Group Controller, Finance Manager, Business Specialist, Head of Finance? It's time to take the lead. Agium gaat verder dan financiële detachering en helpt je om het verschil te maken. Jouw tijd is nu. Agium.nl/lead. Wat? Gasboren onder de Waddenzee? Ja, dat kan toch niet? Bescherm de Wadden. Teken de petitie op waddenvereniging.nl/stopgaswinning. Men lie, women lie, the data never lies. Als de data nooit liegt, dan is die informatie goud waard. Zeker voor grote beleggers, die er steeds gretiger gebruik van maken. Maar zet al die data niet de kleine belegger juist op achterstand? Vanavond, 9:50, NPO 2, VPRO Tegenlicht. Bescherm de Wadden. Teken de petitie op waddenvereniging.nl/stopgaswinning. Je hebt weer wat gaan doen. En je hebt weer lekker aan de slag. Naar Macro dus. Alles voor een frisse start. Van laptops tot koffie en van energy bars tot e-bikes. Weer aan de slag? Doe het groots. Doe het Macro. Nu biologische espressobonen van Rioba. 1 kilo 7,99. De Vriendenloterij en de Bankgiroloterij gaan voortaan verder als de Vriendenloterij. Met de grootste prijzenpot ooit. En om dat te vieren doen we nu iets wat we nog nooit hebben gedaan. We verdubbelen de geldprijzen. Dus elke uur niet 1000, maar 2000 euro. Elke dag nu 20.000 euro. Elke week 200.000 euro. En nu met een hoofdprijs van niet 1, maar 2 miljoen euro. Ga dus snel, dubbel snel, naar vriendenloterij.nl. En doe ook mee. 18PLUS speelbewust. Coronabesmetting op de werkvloer? Bel Medicorps. Binnen 2 uur al uw medewerkers getest. Medicorps. Houdt organisaties open. Eén uur. NPO Radio 1. Met Margreet Rijntjes. Goedemiddag. Eerst maar eens even naar Nijmegen. Naar Nico. Nog wat spannende ontwikkelingen daar? Nou, het staat nog steeds 0-0, maar al sinds de 14e minuut speelt Willem II met een man minder naar rood voor doelman Brondeel vanwege hens buiten de 16 meter. En zijn debuterende vervanger Connor van den Berg houdt voorlopig de 0. Al neemt de druk van NEC wel toe. Doelend was dichtbij met een bal op de paal na een mooie 1-2 met Okita. Een geweldig afstandsschot van El Karouani werd nog overgetikt door Connor van den Berg. De 11 van NEC dringen aan. De 10 van Willem II die houden voorlopig stand. Op slag van rust is het nog 0-0. Zometeen is Nieke Groot mijn gast, een van de beste handballers uit de Nederlandse sportgeschiedenis. Jarenlang maakte ze deel uit van het Nederlandse handbalteam. En speciaal voor de Spelen maakte ze haar rentrée om daarna definitief afscheid te nemen. Tenminste, als definitief nu ook echt definitief is. Dat ga ik eens even checken bij haar. Straks, nu eerst het NOS Journaal met Joeri Stubenitski. Vanuit heel het land komen mensen vanmiddag naar Amsterdam om te protesteren tegen het woningbeleid. Verslaggever Mark Hamer is op het Westergasterrein. Mark, over een uur begint het pas echt, maar zijn er nu al mensen die zich verzamelen? Ja, zeker. De eerste demonstranten die hebben zich verzameld hier op het veld. De protestborden worden in stelling gebracht. Ik ben maar even op het podium geklommen en daar is net de soundcheck afgelopen. De DJ maakt zijn set in orde voor het protest. Waar gisteren unmute was op dat podium, werd hier het protest gedaan. En vandaag dus het woonprotest. Ik sprak daar straks met Melissa Koutousis. Hij is iemand van de organisatie. En ik vroeg wat de inzet van het protest is. Onze belangrijkste eisen zijn dat je voor brede volkshuisvesting zorgt voor middeninkomens en lagere inkomens. Dat betekent dus dat je als Rijk flink moet gaan investeren om dat mogelijk te maken. Het tweede punt is dat we vinden dat je woningcorporaties niet meer mag afstraffen en mag belasten met de zogenaamde verhuurdersheffing. Dus dat moet je gewoon afschaffen. Je moet de vrije markt, de vrije huur gaan reguleren. En je moet er gewoon een einde van maken dat het zo aantrekkelijk wordt voor internationale beleggers om onze hele stad op te kopen. En vooral een prioriteit van maken om te zorgen dat we geen daklozen meer hebben in Nederland. Want we hebben nu ongeveer 100.000 dak- en thuislozen in het land. En dat is natuurlijk de grootste schande. Was de eerste bedoeling om het op de Dam te doen, maar jullie verwachten meer mensen. Hoeveel mensen verwachten jullie? Denken nu 10, 20, 30.000, 40.000? I don't know. We gaan dat zien vanmiddag. Massaal. Dankjewel. Dankjewel. Mark Hamer was dat vanuit Amsterdam. Het kantoor van het COC in Rotterdam is afgelopen nacht beklad met anti-homo-leuzen. De voorzitter van de LHBTI-organisatie heeft aangifte gedaan van vernieling en intimidatie. Hij legt een verband met de oprichting van de Roze Kameraden, de vereniging van LHBTI Feyenoord-fans. De leuzen komen overeen met de teksten die onlangs op de sportschool van de voorzitter van de Roze Kameraden zijn geklad. Een deel van het demissionaire kabinet praat vanmiddag op het Catshuis over nieuwe coronaversoepelingen. Ministers kijken bijvoorbeeld over het afschaffen van de 1,5 meter maatregel, of dat mogelijk is, en ook naar de mogelijkheden voor de evenementenbranche. Dinsdagavond is er weer een persconferentie. Honderden wielrenners, hardlopers en wandelaars hebben zo'n 1,2 miljoen euro opgehaald voor de aanpak van de ziekte ALS. Ze deden gisteren mee aan de Tour du ALS en beklommen daarvoor de Mont Ventoux in Frankrijk. De FBI heeft het eerste geheime document vrijgegeven over het onderzoek naar de aanslagen van 11 september 2001. Het is een verslag van een verhoor met iemand die meer wist over Saoediërs die enkele vliegtuigkapers in de VS hadden geholpen. Bijvoorbeeld met het vinden van een huis. Door noodweer zijn in Pakistan zeker 17 mensen om het leven gekomen. Hulpdiensten zijn naar de getroffen dorpen gestuurd, maar hebben grote moeite om het rampgebied te bereiken, omdat wegen onbegaanbaar zijn. Het NOS-journaal. In Frankrijk heeft zich een nieuwe kandidaat gemeld voor het presidentschap. De socialistische Anne Hidalgo is nu nog de burgemeester van Parijs, maar wil meedoen in de verkiezingsstrijd van volgend jaar. En zojuist gaf ze een toelichting op haar kandidatuur. Correspondent Eline Huisman. Eline, ja, ze is nu dus burgemeester van Parijs. Wat weten we verder van haar? Anne Hidalgo is de eerste vrouwelijke burgemeester van Parijs. Zij is nu bezig aan haar tweede termijn als burgemeester. In 2014 werd ze voor het eerst verkozen. En dat was wel bijzonder, want dat was in de tijd dat François Hollande nog president was. En zijn presidentschap was erg impopulair. Dus in 2014 in de gemeenteraadsverkiezingen verloor de Socialistische Partij eigenlijk in alle grote steden in Frankrijk, behalve in Parijs, waar zij dus de burgemeester werd. Dat was een soort troost, eigenlijk zou je kunnen zeggen, voor de Parti Socialist. Anne Hidalgo is heel bekend geworden met haar plannen voor de vergroening van de stad Parijs. Ze heeft echt de strijd aangebonden met de auto en geprobeerd om meer ruimte te maken voor fietsers en voetgangers. Mm-hmm. Ze heeft delen langs de kade van de Seine autovrij gemaakt. Afgelopen week werd de maximumsnelheid van 30 km per uur in de stad ingevoerd. En zo heeft ze allerlei groene plannen eigenlijk bedacht voor de stad. Ze werd ook al wel langer genoemd als een soort mogelijke redder van links Frankrijk, omdat zij juist die socialistische en groene plannen kan verenigen in Parijs. En dat mogelijk ook op een verdeeld links zou kunnen doen. Ja, en zij heeft nu dus een toelichting gegeven op haar kandidatuur. Wat zijn haar plannen als ze president zou worden? Ze gaat in haar presidentsplannen grijpt ze eigenlijk terug voor wat ze in de stad Parijs ook steeds is blijven doen. De vergroening van de stad, maar dan de vergroening van Frankrijk. Daarbij benadrukt ze wel iedere keer dat het op een sociale manier moet gebeuren. Dus op een manier waarbij de lagere sociale klassen niet de rekening krijgen voorgeschoteld. In haar speech van morgen, waarbij ze haar kandidatuur dus officieel aankondigde, viel ze ook heel duidelijk Macron aan, waarbij ze niet alleen op die vergroeningsmissie inzette, maar ook zei, Macron heeft altijd gezegd dat hij voor verbinding is, maar eigenlijk heeft hij het land steeds meer verdeeld. En ook daar moeten we oplossingen voor zoeken. Ja, Macron gaat waarschijnlijk ook opnieuw meedoen. En ook EU-onderhandelaar Michel Barnier heeft zich gemeld. Die kennen we nog van de Brexit. Maakt Hidalgo kans? Nou, dat is een goede vraag. Op dit moment is de verwachting dat de tweestrijd opnieuw zeer waarschijnlijk tussen Macron zal gaan en Marine Le Pen van Rassemblement National. Net zoals in 2017. Macron heeft zich officieel nog niet kandidaat gesteld. Maar iedereen twijfelt er eigenlijk niet over dat hij dat wel weer zal doen. Het is vrij gebruikelijk dat Franse presidenten dat pas heel laat in hun termijn doen. Hidalgo doet in de peilingen, is er nu goed voor 7-9% van de stemmen in Frankrijk. Zeer weinig is. Dus de vraag is of ze daarmee een tweede ronde zou kunnen halen. Als ze toch een soort verenigende kandidaat op links kan worden van alle linkerpartijen, wat nu dus nog zeker niet het geval is, dan zou ze mogelijk tot 30% van de stemmen kunnen komen. Maar goed, dat moeten we de komende tijd gaan zien. Wat misschien aardig is om te vertellen is dat een van de verkiezingsthema's die zeker onder Macron en Le Pen weer tot grote thema's wordt gemaakt, is immigratie. Mm-hmm. En Anne Hidalgo is zelf een Spaanse immigrant. In de jaren 70 met haar Spaanse ouders naar Lyon getrokken op de vlucht voor het Franco-regime. En zij heeft eigenlijk altijd gezegd, ja, ik heb alle kansen gekregen in Frankrijk. En ik vind het heel belangrijk dat jongeren van nu dat ook moeten krijgen. Dankjewel, correspondent Eline Huisman. Op het EK wielrennen in Italië zijn de mannen zojuist begonnen aan de wegwedstrijd. Bijna 180 kilometer fietsen over een heuvelachtig parcours. Gio Lippens, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, wat voor wedstrijd gaat het worden, denk jij? Ja, een open wedstrijd. Een wedstrijd waarbij je niet helemaal kunt aanwijzen wat nou echt de favorieten zijn. Zijn het de klimmers? Bijvoorbeeld Bauke Mollema, Romain Bardet, Tadej Pogacar. De tourwinnaar doet ook mee. Of zijn het toch een beetje de klassiekere types? Zoals Sonny Colbrelli, Remco Evenepoel. Denk aan Peter Sagan, Matteo Trentin. Dus dat is een beetje de vraag, omdat het parcours, en dat is gisteren ook wel bij de vrouwen gebleken, met één klimmetje per lokale ronde, ja, niet zwaar genoeg is om echt schifting te bewerkstelligen. Maar goed, je weet het nooit. Voor hetzelfde geld wordt de koers heel hard gemaakt. Korte koers natuurlijk, 180 kilometer. Dus als het tempo vanaf het begin af aan, als ze die 8 lokale ronden moeten gaan rijden, ze rijden eerst een aanloop van 75 kilometer. Ja, als ze daar hard gaan rijden, dan zou het wel eens kunnen zijn dat het echt uit elkaar geslagen wordt en dat de klassieke renners of de sprinters in ieder geval weinig kans maken. Ja, en wat mogen we van de Nederlanders verwachten? Mollema noemde ik net al. Dat is wel typisch zo'n renner die op zo'n parcours uit de voeten kan. Ik kijk ook een beetje met een schuin oog naar Ide Schelling. Hè. De tourrevelatie voor Nederland. Jongen die nog alle kanten op kan. Hij doet mee. Koen Bouwman, goede renner. Sebastian Langeveld. Nou, er zijn er genoeg die in ieder geval mee kunnen doen. Maar de absolute topfavoriet hebben we niet in huis. Gio Lippens, dankjewel. Je bent vanaf 2 uur vanmiddag te horen in Langs de Lijn. Het weer, veel wolkenvelden, af en toe wat zon. In de middag kan in het oosten een buitje vallen. Elders blijft het droog en het wordt maximaal 22 graden. Dankjewel. Door naar de ANWB. Goedemiddag, Wijnand Zwaan. Goedemiddag. Het zijn vooral werkzaamheden die voor vertraging zorgen op de A1 richting Amsterdam. Er staat tussen Baarn en Hilversum Noord 5 kilometer file. Daar wordt de vangrail gerepareerd. De linkerrijstrook is dicht. Bij Groningen op de A7 vanuit Heerenveen. Daar is de vertraging ongeveer een kwartier vanaf Westpoort. Op de A58 Breda richting Tilburg. Daar zijn werkzaamheden aan de A65 richting Den Bosch. Die weg is dicht. En daardoor staat er voor Tilburg Centrum Oost 3 kilometer file met 10 minuten oponthoud. Op de A58 richting Vlissingen. Daar is de weg helemaal dicht bij Rilland dit weekend. En daardoor staat er video vanaf knooppunt Markiezaad met ongeveer een kwartier extra reistijd. NPO Radio 1. Max. Epke Zonderland heeft hier de oefening van de leven geturkt. Rijden ze in dezelfde baan, allebei in de buitenbaan. Ongelooflijk is dit, van die zonder schuld. Hey, Robben. Ik heb een paar bitterballen mogen eten en een heerlijk wijntje. De perstribune met Margreet Rijntjes. Goedemiddag. Nieke Groot was altijd een van de belangrijkste speelsters van het Nederlandse handbalteam. En sterspeelster bij grote clubs in onder andere Hongarije en Denemarken. Een paar jaar geleden zette ze een punt achter haar interlandcarrière. Maar het vuur ging toch weer branden. En ze besloot in te gaan op het verzoek mee te gaan naar Tokio. En daar speelde ze deze zomer haar allerlaatste wedstrijd voor Oranje. Ze is nu definitief gestopt met handbal. Tenminste, even checken. Nieke? Nee, dat klopt. Ik ben nu wel echt gestopt. Zeker, zeker weten? Ja, het voelt nog steeds goed. En ik denk dat het zo gaat blijven. En ook niet meer bij de clubs. Je blijft gewoon thuis. Ik geniet er vooralsnog van mijn vrijheid. Dus ik kan me niet voorstellen. Misschien als er een gek aanbod komt over een half jaar. Ik kan het me niet voorstellen. Maar ja, zeg nooit nooit. Nee, een gek aanbod, wat zou dat kunnen zijn? Ja, als er blessures vallen in een of andere topclub. En je wil nog. En het gaat weer kriebelen. Nou ja, misschien dat ik dat dan ga aanpakken. Maar klinkt toch nog als een deurtje dat ook. Ja. Niet Ron, ja. Zoals u van ons gewend bent. Ron, helemaal aan het einde van dit uur. Ja, want Nieke, jij zegt al van, nou ja, ik net voor de uitzending vertelde, je bent niet zo'n enorme tv-kijker. Nou, ik ga je zo meteen even bijpraten wat je allemaal mist. Misschien dat je binnenkort wel weer meer tijd hebt om tv te kijken. Gisteravond, Margreet, zijn de nieuwe zaterdagavondprogramma's begonnen. Ja. Dus daar gaan we natuurlijk even een blik op werpen. En natuurlijk de radiobloopers en het tv- en radiomoment van de week. Ja, wordt gelachen straks weer, denk ik, hè? Nou, ik hoop het. Ja, ik ook. Even wat betreft NEC Willem II, daar is het rust en daar is nog niet gescoord. Dit is de perstribune van Max. De perskaart. Nieke Groot, geboren op 4 mei 1988 in Alkmaar. Graag een kort antwoord op de volgende vragen. Zo kijk ik inmiddels terug op de afgelopen Olympische Spelen. Met heel veel trots. De mooiste prijs die ik ooit won is... de Champions League. Leukste onderdeel van het handbal vind ik... dat het een teamsport is. In dit land vond ik het bijzonder om te wonen. Hongarije. Dit wil ik de komende tijd gaan doen. Dat weet ik nog niet. Zo pepte ik mijn teamgenoten op als dat nodig was. Door veel te schreeuwen en veel energie te geven. Dit vond ik een bijzonder cadeau om te krijgen van een fan. Ik heb ooit een beker gehad... Ja of nee, het is logisch dat Emmanuel Mayon... Emmanuel Mayonade vertrekt als coach van Oranje. Ja en nee. Ja en nee, oké. Ja of nee, ik zou in de toekomst wel aan de slag willen als coach. Weet ik nog niet. Dit verwacht ik van Oranje het komend WK-handbal. Dat ze gaan knallen. Reageer via Twitter met hashtag DePerstribune. Of stuur een appje via de NPO Radio 1-app. De beker die jij kreeg van een fan, vertel. In Hongarije waren ze sowieso wel heel gul met cadeautjes geven. En kregen altijd superveel chocolaatjes na de wedstrijd. Chocolaatjes? Ja, heel veel chocola. Je kan wel wat energie gebruiken. Ja, precies. Ja, soms echt tassen vol. Oh ja? Ja. Maar ooit een keer, het was een soort beker of een glazen standbeeld met een ingegraveerd hoeveel ik voor hun had betekend. En wat stond erop? Ja, Nou ja, dat ze me heel inspirerend vonden. En dat ze altijd ervan hebben genoten om naar me te kijken. Dus dat was wel heel bijzonder. Hartstikke leuk. Heb je die nog, die beker? Nee, dat denk ik eigenlijk niet. Nee. Maar wat grappig, die sport daar heeft een enorme status, toch? Ja, absoluut. Het is enorm groot, het handbal in Hongarije. Ja. Merkte je dat ook, dat mensen je kenden en zo? Ja, zeker in de stad zelf werd je wel heel vaak herkend. Het is daar zo groot. Er komen zoveel mensen altijd bij het handbal kijken. En de stad zelf is ook een soort van groot geworden door het handbal. Dus het leeft daar gewoon zo erg. Ja, want je zegt dat het meest bijzondere land om te wonen was Hongarije. Kun je iets vertellen over hoe het is dan om daar te wonen? Ik denk dat in West-Europa dat we aan zoveel dingen... dat zoveel dingen vanzelfsprekend zijn en we hebben het enorm goed. En dan zie je in een wat oosterliggend land in Europa dat de dingen gewoon minder goed in orde zijn. Dat er toch wel meer armoede is. En zeker in de ziekenhuizen bijvoorbeeld, als je daar kwam, dat je denkt, wauw, we hebben het echt heel goed in Nederland. Ja, als je voor een blessure behandeld moest worden of zo. Ja, inderdaad. Dan je moet af en toe eens naar het ziekenhuis. En dan denk je wel van, we mogen niet klagen in Nederland. Nee, nou, en zo is het. Ging je ook uiteindelijk Hongaars spreken na verloop van tijd? Helaas niet. We hadden een Spaans trainer en natuurlijk veel internationale meiden in het team. Dus alles ging eigenlijk in het Engels. Waardoor het Hongaars niet echt nodig was. Dus helaas niet. Nee, want Deens, daar heb je ook heel lang gewoond. Sterker nog, daar woon je nu nog. Je hebt ook een Deense vriend. Spreek je dat wel? Ja, dat spreek ik wel. Spreekt met hem Deens? Ja, klopt. En dat is gewoon nu een soort moedertaal geworden. Ik leerde dat wel vrij snel. Het is alweer in die tijd zo lang geleden. Lang geleden, ja, toen je carrière begon. Ja, ja, precies. Toen spraken de meiden ook nog niet zo heel erg veel Engels. Dus alles ging gewoon in het Deens. En daardoor leerde ik het gewoon heel snel. Ja, want je bent nu over in Nederland. Wij boffen dat je hier eventjes bent. Je blijft daar ook wonen, is de bedoeling. Ja, klopt. Ja. Hoe vinden je ouders dat? Ik denk wel oké. Ja, niet jammer? Dochter ver weg? Ik denk wel dat soms vindt het wel jammer. Maar ja, ze kunnen lekker op bezoek komen. Dat is waar. Het is een leuk vakantieland. Ja, zeker. Inderdaad. Ik ben in gesprek met Nieke Groos. Een van de beste allround handbalsters van de wereld. Tot 2 maal toe uitgeroepen. Ook tot beste speelster van het jaar. Je hebt besloten te stoppen. Tenminste, als er niet nog een gekke aanbod komt van een grote club elders. Dus geen deze competitie in principe meer. Ook geen Oranje. En die laatste wedstrijd van Oranje die we gezien hebben in Tokio. Jullie stranden in de kwartfinales tegen Frankrijk. 32-22. Nederland nog 1 aanval. En dan is het klaar. En zit het toernooi er helaas voor Oranje op. Smits nog eentje. Nee hoor. De handen omhoog bij Frankrijk. Het is afgelopen. 32-22 is de eindstand in deze kwartfinale. Een enorm pakslag, een afgang is het voor Nederland. Tegen deze geslepen ploeg. Zij viel vroeg uit. Natuurlijk speelde dat een belangrijke rol. Lois Abbing. Niet de creativiteit dit toernooi. De ervaring ook van Polman. Natuurlijk speelde ook dat mee. Nieke Groot kon uiteindelijk te weinig met al haar ervaring een stempel drukken op het Nederlandse spel. Het waren vooral de jonkies die het moesten doen. En dan mag je het op dit decor, dit toneel tegen deze tegenstanders, zoals Frankrijk, niet van verwachten. Ja, op het moment nu gewoon heel veel teleurstelling. Ik vind dat we zo onder de maat hebben gespeeld en zo onder het niveau wat we kunnen halen. En dat doet gewoon heel erg pijn. Oh, gossie, wat was je teleurgesteld, Nieke Groot? Ja. Ja, vind je het moeilijk om terug te horen dit ook? Het is heel gek, zeker om het zonder beeld zien, om alleen mijn stem te horen. Maar het was wel even gek. Kan je nog dromen, die laatste paar minuten, dat jullie nog door moesten terwijl je wist, we gaan gewoon echt nat. Ja, ja, de wedstrijd was wel heel erg lang. En je weet al vrij snel, vroeg in de wedstrijd, dat ja, we vechten zo tegen onszelf. En dat is gewoon ontzettend zonde. En ik had wel zoiets van, we gaan wel vechten voor wat we waard zijn. En we gaan door tot het bittere einde. En ja, dat hebben we natuurlijk ook gedaan. Ja, want jij vond eigenlijk dat er niet hard genoeg gevochten was, ook in het begin, hè? Ja, ik vond dat we echt wel te snel al ons neerlegden en opgaven. En dat zit niet echt in mijn systeem. Maar hè, ik vroeg net, hoe kan je je teamgenoten oppeppen? Is je dat niet gelukt? Nee, toen niet. Nee, hoe komt dat? Ik bedoel, had je nog zin in evalueren eigenlijk na afloop? Nee, ik denk voor mij was het gewoon klaar. Dus ik ging al vrij snel over in oké, hoe is het over het algemeen gegaan? Dan echt puur naar die wedstrijd. Maar ja, ik denk dat de nieuwe meiden, zeg maar de generatie die er aankomt, dat die het ook moeten meemaken om dit soort wedstrijden te spelen en ook te falen. En dat hebben wij als wat oudere meiden natuurlijk al meerdere keren geprobeerd. Ja, dat moet je leren, ook omgaan met falen. Ja, precies. En omgaan met tegenslagen en ook in de wedstrijd zelf. En ja, dat leer je door het inderdaad te ervaren. Ja. Nou, was je gestopt? Maar er waren blessures, onder andere van Estefana Polman. En dus uiteindelijk werd jij benaderd. Ja. En je hebt ja gezegd. Ja, klopt. Heb je nu wel eens gedacht, had ik toch niet moeten doen? Niet na de laatste wedstrijd. Dat ik in het begin erbij kwam en alles was weer nieuw. Ik had natuurlijk een nieuwe rol en moest weer even in het team komen. Dacht ik wel af en toe van, oh, waar heb ik me nou weer in gegooid? Maar, want waar liep je dan tegenaan? Ja, mijn rol in het team is vaak wel een leidende rol. Ik ben wel verantwoordelijk voor de aanval. Maar ja, ik moet wel die nieuwe meiden leren kennen. Waar liggen hun krachten? Welke systemen liggen hun goed? Dus ja, het had echt wel een paar trainingen nodig om dat weer een beetje door te krijgen. En dan in het begin denk je dan, oh, niks lukt en het duurt te lang. En je wil het liefst natuurlijk snel en je wil met iets bijdragen. Dus in het begin was ik wel iets te ongeduldig. Maar na een tijdje dan merk je wel, oh ja, het gaat beter. Nu, oh ja, dat is lekker voor die. En dan moest je positie ook weer een beetje bevechten eigenlijk in zo'n nieuw team? Ja, vond ik wel. Ja, zeker die jonge meiden doen het hartstikke goed. En ik heb het nooit vanzelfsprekend gevonden dat ik maar bij de selectie zou zitten. Ik had zoiets van, kom erbij, kijk wat ik bij kan dragen. En ik wil het een kans geven. En als ik niet meega, is dat ook helemaal oké. Dus ja, ik moest wel even aan de bak, ja. Ja, maar goed, dan doen jullie mee, hè? Ik bedoel, Nederland was natuurlijk wereldkampioen geworden, dus die kon sowieso naar de Olympische Spelen. Heb jij voorafgaand aan Tokio een soort visioenen gehad van, nou, wie weet? Ja, zeker. Ik denk dat in de voorbereiding speelden we best wel wisselvallig. En toen dacht ik wel van, oeh, het gaat nu wel pittig worden. Maar in principe in de pool speelden we weer hartstikke goed. Dus ja, hoe beter je speel, we groeiden echt wel in het toernooi. Dus ik dacht echt wel van, oh, er liggen wel kansen. En als we zo blijven spelen, dan kunnen we nog wel eens ver komen. Ja. Hoe lang heb je nodig gehad om die teleurstelling, want die was dus groot, om die te verwerken? Ja, ik denk dat ik vrij snel wel achterkwam dat mijn persoonlijke doel was behaald. Ik wilde persoonlijk gewoon vrij spelen en ervan kunnen genieten en met veel plezier op het veld staan. En dat was egoïstisch gezien belangrijker voor mij dan een gouden medaille winnen achteraf. Dus ja, meen je dat echt vanuit de bodem van je hart? Ja. Ja, echt? Ja, echt. Ja. Ik ben ook, ja, ik heb Champions League gewonnen. Ik heb in principe zoveel gewonnen voor mezelf. Maar zoveel dromen zijn uitgekomen. En ik ben er ook achter gekomen dat daar heel veel werk. Ja, ik heb er heel hard voor moeten werken en heel veel voor moeten opgeven. En ja, het resultaat maakt niet altijd gelukkig. Het proces ernaartoe is eigenlijk belangrijker dan het resultaat zelf. En, ja, dat zeggen ze, maar dat is dat vind je nu ook echt. Ik heb het nu serieus zelf ervaren. En ik denk ook, als je dit 5 jaar geleden tegen mij had gezegd, had ik je ook voor gek verklaard. En dat ik dacht van, nee, er is maar één ding belangrijk en dat is winnen. Maar ja, nu ik het zelf echt heb ervaren. Want wat is dan waar je dan nu de voldoening uit haalt? wat is dan net zo mooi? Dat is de weg er naartoe, maar wat is dat dan? Het plezier en gewoon met weinig stress en op het veld staan. Voorheen was ik misschien veel te panisch en te extreem van... oh, we moeten presteren en ik wil het zo graag. En dat het meer verkrampt werd, terwijl nu ik met het veel losser kon zien. En eigenlijk veel... dit laatste deel? Ja, ja. Jeetje, zeker. Dat kwam nu pas ja, eigenlijk. Dat kwam nu pas, ja. Het heeft 33 jaar geduurd, ja. Maar... Ja, maar is het dan niet eigenlijk juist zonder dat je nu stopt... als je juist die staat in je hoofd hebt bereikt? Ja, misschien... Ja, nee, op de top moet je stoppen, toch? Ja, want er was wel alom het gevoel... jeetje, die Nieke Groot verdient een waardiger afscheid... dan deze afgang, zoals je genoemd werd. Ben je het daarmee eens? Ja, natuurlijk droom je altijd van een supermooie afscheid. En naar de buitenwereld toe is succes natuurlijk heel belangrijk... en zeker de medailles... maar ja, de dingen gaan zoals ze gaan. En zoals ik al zei, ik ben blij zoals ik het toernooi heb meegemaakt. En ja, een medaille had mooi geweest, maar het is oké. Okay. Ja, innerlijke wijsheid heeft hij. Nico Wantzia, Nijmegen. Hoe is het daar, NEC tegen Willem II? De tweede helft is 3 minuten oud. Het staat nog altijd 0-0. NEC al sinds de 15e minuut met een man meer op het veld. Maar ze hebben op het scorebord het verschil nog niet weten te maken. Al waren ze in de slotfase van de eerste helft een paar keer dichtbij. Met name Doelend, de Deense middenvelder, die raakte de paal. Achter Connor van den Berg, de invaller doelman aan de zijde van Willem II. En bij de Tilburgers 1 wisseling aan het begin van de tweede helft. Daar is spits Vriet eruit gehaald. En hij is vervangen door de Griek Michelis. Dat is een verdediger. Klinkt dus als een defensieve wissel. Maar ze gaan toch iets aanvallender spelen. Want ze zijn overgeschakeld van 4-4-1 naar 5-2-2. Met Keulert en Nunnely als de twee aanvallers. En zo hopen ze NEC in de omschakeling wat pijn te kunnen doen. Om er volgens nog niet heel veel van terecht te komen in de tweede helft. NEC ook nog niet echt gevaarlijk geweest in het tweede bedrijf dat laat is begonnen. Ten eerste helft kwam er nog heel veel blessuretijd bij vanwege wat blessurebehandelingen. Ook vanwege de rode kaart voor doelman Jorn Brandeel. En de keeperswissel die dat ten gevolge had. Vandaar dat we nog behoorlijk wat tijd hebben voor NEC. Met nu Akman die richting de 16 meter kan gaan. De spits die al 2 keer scoorde dit seizoen. 19 jaar jong pas de Turk. Maar nu loopt hij zich vast in de verdediging van Willem II. Ziet overzicht een klein beetje kwijt. De speler die in de vorige maand nog werd verkozen tot het talent van de Eredivisie. Maar dat laat hij in deze wedstrijd nog niet echt zien. Want hij is redelijk onzichtbaar tot nu toe tegen de verdediging van Willem II. De 5e minuut van de tweede helft loopt. Het staat nog altijd 0-0 bij NEC tegen Willem II. Dankjewel. Nieke Groot, een paar jaar geleden had je dus een soort tussenstop. Noem ik het dan maar eventjes. Je zei, ik ben lichamelijk en mentaal op. Hoe voelt dat eigenlijk? Wat gebeurt er dan in jouw lijf als je je zo voelt? Ja, je voelt je gewoon heel erg leeg. Ik speelde in Hongarije bij mijn droomclub. Heb mijn dromen behaald. En het gaf me niet de voldoening waarop ik had gehoopt. Dus ja, dan ga je jezelf afvragen van wat is dan wel belangrijk? En het programma van handbal zit gewoon enorm vol. Het is heel erg zwaar. Dus te zwaar wordt alom gezegd, toch? Ja, absoluut. Ja, gewoon veel te veel wedstrijden. Zeker voor de meiden die inderdaad en de Champions League spelen... en bij een nationale team heb je gewoon bijna geen rust. Dus dat vergt gewoon onwijs veel van je lichaam. Mijn lichaam was gewoon op. Ik had elke dag pijn. Elke training was weer het eerste kwartier, 20 minuten... dat je tegen jezelf moet zeggen van... kom aan, nog 1,5 uur en dan is het weer voorbij. Maar ook een soort labiel gevoel? Dat je om dingen snel van slag was of zo? Ik was meer voor mijn gevoel snel geïrriteerd. Gewoon veel boos, gefrustreerd. Dus dat is natuurlijk ook niet zo heel erg leuk. Nee, een rot gevoel, denk ik. Ja. Toen ben ik in Hongarije, heb ik dan inderdaad besloten... of toen met het Nederlands team gestopt en weggaan uit Hongarije. En toen later is eigenlijk bij mij pas echt de klap geweest... dat mijn lichaam helemaal alles stopzette, ja. De klap? Ja, lag ik ineens met paniekaanvallen in bed en kon ik bijna niks meer. Oh ja? Ja. En wat gebeurde er dan? Wat voelde je daar dan over? Ja, dat is heel moeilijk te beschrijven. Maar ja, ik had het gevoel... Ja, ik kon mezelf niet meer geruststellen. Normaal heb je wel van dat je ergens zorgen over maakt. Dan denk je, kom wel goed. Alleen dat kom wel goed geloofde ik een soort van niet meer in. En heel veel stress wat blijkbaar verwerkt moest worden. Ja, en heb je daar nu nog last van, paniekaanvallen? Gelukkig niet, maar ik voel af en toe wel van... oh, ik moet nu even gaan uitkijken, want het wordt weer even te veel. Ja, ja. Dus het is een soort, dan loopt je hoofd over. Ja, snel overprikkeld. Ja. Je had ook last van migraine vaak, toch? Ja, klopt. Want ik kan me voorstellen dat dat nu een soort rust gaat geven... van jeetje, ik hoef niet meer van mezelf. Nee, inderdaad. Dat is enorm fijn, maar dat is ook heel erg gek. Omdat ik daar 15 jaar in het regime heb gezeten. En je moet jezelf opnieuw uitvinden, zeggen we dan. Ja, klinkt een beetje populair, maar voelt dat ook zo? Ja, absoluut. Ja? Ik heb niet het idee dat ik een hele nieuwe identiteit moet gaan vinden... of moet gaan uitzoeken. Maar ja, je gaat wel weer op zoek naar, oké, wat kan ik dan? En zijn er andere dingen waar ik goed in ben? En waar kan ik nu mijn voldoening uithalen? Ja. Want je bent pedagoog. Je hebt een pedagogiek studie in Denemarken volgens mij afgerond. Ja, klopt. Is dat iets waar je in die richting zoekt? Ja en nee. Ik heb mezelf wel de tijd gegeven om echt wel breed uit te zoeken van wat wil ik. Blijf ik in de handbal? Zou ik dat leuk vinden? Of ga ik inderdaad meer de pedagogische kant op? Of misschien een combinatie? Ja, misschien dat ik het wel ga gebruiken. Ja. Ja, alles ligt nog open eigenlijk. Ja, zeker. Ja, en dat geeft niet een angst ook? Want zo van, oh, help, wat moet ik? Ja, soms wel. Ja, kan je net zo goed paniekaanvallen van krijgen, toch? Nee, gelukkig niet. Niet zo erg, maar natuurlijk is het super spannend. Maar meer op een positieve manier. Ja, wat heerlijk. Is het zo dat als jij nu, want je bent dan nu gestopt... dat je nu ook last hebt van dingen? Want ik bedoel, als je jullie ziet daar op die mat... jullie springen hoog, vallen, die knieën, wat een belasting... Ja, behoorlijk. Ja, want heb je pijntjes? Ik heb nog steeds last van mijn heup soms en van mijn schouders. Dus ja, het is nog niet... ik had gehoopt, na een maandje zal alles wel weer goed voelen. Maar nee, het zit er toch wel wat dieper in geslepen. Ja. Emmanuel Maionade, de scheidend bondscoach, moet je dan zeggen, van het Nederlands elftal. Ik vroeg in de perskaart of je het logisch vindt dat hij vertrekt. Toen zei je ja en nee. Ja. Eerst maar eens even bij het nee beginnen. Hij heeft natuurlijk wel gewoon... Het is gewoon een goede trainer. Dat heeft hij bij de club laten zien. Hij heeft ook gepresteerd bij het Nederlands team. Dus... Ja, WK gewonnen. Ja, precies. Dus van daaruit vind ik het een gekke beslissing, ja. Maar je vindt het ook, je vindt het ook een juiste beslissing. Of je snapt hem? Als je naar de eisen van het NFV kijkt, wel. Hun willen toch blijkbaar een andere kant op. Dus en natuurlijk, zoals iedere trainer, heeft Manu ook zijn gebreken. Wat is zijn gebrek? Het is toch wel, hij komt toch wel uit een andere cultuur. Het is een Fransman. Is wat harder. Mist misschien soms een beetje het tactische overzicht. Zeker in wedstrijden. Maar... Ja, hij is ook nog steeds jong voor een trainer zijnde. Dus daar... In de 30 of zo? Weet ik eigenlijk niet. Nou ja, maar rond de 40, denk ik. Rond de 40, ja. Ja, dus ik denk ook samen dat je dan ook wel hem nog steeds ook kan vormen. Jij hebt kort met hem gewerkt, want jouw tijd was Helle Thomsen daar, de Deense, een vrouw. En inderdaad, ik sta daar niet langs dat veld. Maar als ik kijk, denk ik echt twee werelden van verschil. Deze, ja hè? Ja. Ja, zij natuurlijk en hij veel rustiger. Ja, klopt. Heb jij een voorkeur eigenlijk voor een bepaalde stijl? Ik vind het enthousiaste wel echt heel erg leuk. Omdat het de energie ook wel weer doorgaat in het team. Zeker in Geur hadden we dan een Spaanse trainer. Ja, die was gewoon onwijs temperamentvol en ook heel gepassioneerd. En dat was Helle ook. Dat werkt goed bij jou? Ja, ik vind dat fijn, ja. Gewoon lekker, die power en die drive. Ja, het is wel aanstekelijk. Ja, want Monique Thijsterman, technisch directeur nu bij de Bond... die gaat hem voorlopig opvolgen. Ken jij haar? Monique heeft heel lang voor Jong Oranje is hij trainster geweest. Dus heel veel meiden kennen haar uit die tijd, ja. Ja, en stelt ze jou bellen? Want ik vroeg net, zou je in zijn voor een coaching? En toen zei je, nou weet ik nog niet, maar stel... Het is gewoon helemaal vrijdenkend. Ja. De wereld ligt daar voor je open. Nee, dan zou ik dat nu niet doen. Nee, nee. Wil je niet. Nee. Nee. Gaan we heel even voetballen. Vind je het goed? Gaan we even naar Nico Wantz, Nijmegen. 0-0 nog altijd de stand. NEC probeert het wel, maar komt er nog niet echt doorheen bij Willem II. Al hebben ze zojuist een aardige kans gehad na een mooi wippertje van Akman. Die de bal meegaf op Okita. Maar zijn inzet werd gekeerd door Connor van den Berg. Die debuterende doelman aan de zijde van Willem II. Die zijn opwachting mocht maken naar de rode kaart voor Jorn Brandeel. Dat is toch wel zijn tweede of zijn derde aardige redding die hij verricht in deze wedstrijd. En daarmee houdt hij zijn ploeg overeind. Nog wel meer slecht nieuws voor Willem II. Want ook Derek Keun, die zeer aanvallende linksback, is naar de kant gegaan. En dat was vanwege een blessure. Hij heeft het nog eventjes geprobeerd. Maar gaf toen al snel het wisselgebaar naar de zijkant. En hij is inmiddels vervangen door Max-Johan Svensson. Een Zweedse aanvaller die nu voorin staat. Keulert fungeert nu een soort als van linksback. Maar wel een zeer aanvallende ook. Zoals nu mag hij zich melden op de helft van NEC. Geeft een lage voorzet. Zou dan hier de eerste kans voor Willem II kunnen komen. Die willen eventjes een penalty na een botsing in de 16 meter van Jonk. Met een verdediger van NEC. Maar scheidsrechter Van Boekel staat dichtbij. En geeft meteen aan dat er geen sprake was van een overtreding. Dus was dit een speelderprikje van Willem II dat weer voorbij is. NEC heeft het balbezit weer. Dat hebben we heel veel gezien in deze wedstrijd. Maar het probleem voor NEC is om er doorheen te komen bij de 10 van Willem II. En dan slagen ze maar heel mondjesmaat. En als dit een goede aanval doelend lijkt die bal mee te geven aan Opekita, is dat dan een hensbal? En welke kleur kaart komt er dan? Geel voor de invaller-verdediger van Willem II. Net als Jensen die de gele kaart krijgt. Hij voorkomt ermee wel een dreigende aanval van NEC daar aan de rechterkant van het veld. Wat nu rest is een vrije trap. Het gebeurt in de 59ste minuut van de wedstrijd bij een 0-0 stand nog altijd tussen NEC en Willem II. Het bloed, zweet en tranenmuseum. Met bloed, zweet en tranen. Ja, Annieke Goot, jij hebt iets meegenomen voor ons bloed, zweet en tranenmuseum. Vertel. Ja, ik heb een gouden handbal meegenomen. Die heb ik gewonnen in 2016 op de EK. Toen verloren de finale met 1 doelpunt van Noorwegen. En daar was ik zo teleurgesteld over dat ik was toen verkozen tot most valuable player en beste middenopbouw van het team of van het toernooi. En ik heb geen seconde omgekeken naar die bal en van geen moment van genoten, omdat ik zo teleurgesteld was dat we niet hadden gewonnen. Dus ik vond hem nu thuis bij mijn ouders. Ik ben een beetje aan het opruimen in mijn spullen. Dus ik dacht, ja, ik vond het wel een mooi symbool dat ik nu terug ben aan het kijken op mijn carrière en van de dingen meer kan genieten dan toen, ja. En dus ook van zo'n prachtige bal die je krijgt, niet voor niets. Nee, precies. En ik stond er toen, mocht ik van mezelf een soort van niet genieten van de persoonlijke prijzen die je dan won. Omdat ja, het team was voor mij gewoon altijd het belangrijkste. Maar nu, als ik er nu zo naar terugkijk, dan ben ik wel heel erg trots. Ja, want wat zegt dat over jou eigenlijk? Dat je dat dan dus inderdaad niet mocht van jezelf? Ja, ik was altijd wel heel erg wel streng voor mezelf. En het team kwam bij mij altijd op de eerste plek. En dat was gewoon het belangrijkste. En daar cijferde ik mezelf soms ook wel heel erg in weg. Ja, je cijferde jezelf weg? Bij de club wel. Bij het Nederlands team had ik weer een andere rol. Dus daar nam ik veel meer verantwoordelijkheid. En misschien ook soms wel iets te veel. Wat betekent dat jezelf wegcijferen in een team? Ik heb natuurlijk een leidende rol. Ik ben verantwoordelijk voor de aanval. Dus ja, voor mij was het niet altijd even belangrijk om doelpunten te scoren. Was het meer belangrijk dat de rest in goede posities kwam. Maar ja, soms dacht ik ook wel van ja, het zou ook wel eens leuk zijn als er een keer wat voor mij gespeeld zou worden. Maar dat was, vaak was dat oké. Alison Ennen was hier vorige week hockeycoach van de Nederlandse vrouwen. En zij vertelde dat eigenlijk de meiden in het team elkaar opvoeden. Elkaar als het ware de cultuur bijbrengen. Zo doen wij dat hier in dit team. Iedereen werkt met hart en ziel. Werkt dat bij jullie in het handbalteam ook zo? Ja, goede vraag. Ik denk dat we wel een goede cultuur hebben in het team. Of hoe noem je dat in Nederland? Zeg maar wat je cultuur. Ja, zeker. Maar je merkt wel. De drive is goed, bedoel je? De drive is goed. Alleen ik merkte wel nu ik er weer na een paar jaar bij ben, dat de jongere generatie wel anders is dan onze generatie. Maar ik weet ook niet hoe dat is dat wij jonger waren. Misschien dat die oudere meiden toen ook wel dachten. Wat doen ze dan nu anders, die jongere generatie? Ja, ze denken wel wat makkelijker over de dingen na. Ja, het is wel goed. Vandaar het verlies in Tokio. Ja, het is te makkelijk om dat te geven. Maar dat voel je wel een beetje zo. Nee, zoals ik al zei, door ervaring moeten hun ook erachter komen van, oh ja, de dingen gaan niet vanzelf. En er moet gewoon heel hard voor gewerkt worden. En er komt gewoon heel veel bij kijken. Ja, dus aan de ene kant kun je het ze ook niet zo kwalijk nemen. Dat hoort bij volwassen worden in het handbal. Ja. Want voelde jij je, toen je uiteindelijk besloot weg te gaan, ook schuldig eigenlijk ten opzichte van je team? Er zijn natuurlijk meer mensen weggegaan. Martine Smeet stopt er ook mee. Voelde je dat? Dat je dacht, jeetje, kan ik eigenlijk niet maken? Want jij zei, team kwam altijd op één. Ja. Nu heb ik dat niet zozeer gehad, want iedereen wist dat het laatste zou zijn. Maar dat ik toen met het Nederlands team stopte, heb ik daar wel lang over nagedacht en lang over getwijfeld. Want ja, misschien dat ik daarmee hun dromen ook wel verpest als ik stop. Maar aan de andere kant wilde ik mezelf ook weer niet zo belangrijk maken. En je zag ook dat ik stopte, wonnen ze goud. Dus, was dat even slikken trouwens? Ja, dat was wel. Ja, je was er niet bij toen. Ja. Nee. Bittersweet. Ja. Baalde je er gewoon van? Bittersweet. Omdat ik heb een onwijs leuke decembermaand gehad en onwijs genoten. Alleen het moment dat ze goud wonnen was wel het enige moment dat ik dacht, oh, waarom nu? Waarom ben ik er nu niet bij? Ja, ik kan me erg goed voorstellen. Ja. Nieke Groot, we hebben wat voor je gekregen hier. Post voor de perstribune. Een brief voor onze gast van een oude bekende. Hey Niek, verrassing. Uiteraard hebben we super veel herinneringen samen en zit jij al je hele leven met mij opgescheept. En ik kan natuurlijk ontzettend veel grappige anekdotes vertellen. Over onze leuke vakanties samen en stedentripjes. Dat we op de fiets door New York gingen en over de Brooklyn Bridge. Waar we per ongeluk de verkeerde kant van de brug opreden en tussen de auto's belanden. Dat we samen in Londen waren, bij een festival in Hyde Park, en waar we ons idee waren vergeten. En waar we dus als een stel, nou ja, scholieren stiekem alcohol gingen kopen, hopend dat niemand om ons idee zou vragen. Of samen op Gran Canaria, waar ik je even kwijt was nadat ik naar de wc was geweest en je ineens op het podium stond te dansen met je drankje in je hand. 16 jaar oud op dat moment. Maar mijn mooiste herinneringen samen met jou zijn toch wel van de periode samen in Holstebro. Jouw eerste jaar in Denemarken. En hoe we samen in de auto stapten in Koedijk. Jij zenuwachtig en gespannen over het buitenlandavontuur dat komen ging. En ook wel emotioneel omdat je als 18-jarige emigreerde. In dat jaar hebben we superveel meegemaakt. Veel bij elkaar gelogeerd, hiphoplesjes gedanst, naar de handbaltraining, veel handbal gekeken en gespeeld. En ik heb gezien dat je in dat eerste jaar daar echt op eigen benen bent gaan staan. Je raakte ingeburgerd. Je maakte er Deense vriendinnen en ook ging je daar studeren. Je weet dat ik ontzettend trots op je ben, om wie je bent geworden. Maar vooral ook om wie je bent gebleven. En dat je je staande hebt weten te houden in die enorm harde sportwereld. En wat heb je je sportcarrière of je sportleven eigenlijk deze zomer op een mooie manier kunnen afsluiten? En wat gun ik je nu, het vrije en vooral pijnvrije leven zo zonder de handbal en samen met MES? Ik wens jullie natuurlijk alle liefde en geluk en geniet van je vrijheid en je lege agenda. Dikke knuffel van Anne. Je oudere zus, Andrea. Ja. Ja, wat een lieve brief. Ja, enorm. Ja, goh, die komt wel even binnen. Ja, ja, ik zie het aan je. Ja. Jullie hebben veel meegemaakt samen. Want jij volgde haar eigenlijk naar Denemarken. Zij speelde ook voor Oranje. Mooie herinneringen? Ja, absoluut. Andrea is mijn grote zus. Waar ik altijd enorm tegen opkeek. En wat een enorme inspiratie altijd voor me was. Dus we hebben veel meegemaakt. Ze noemt het een harde sportwereld. Heb je dat zo ook ervaren? Ja, zeker. Wat vind je er hard aan? Ja, het is gewoon je moet er zoveel voor opofferen. En je moet zo ver gaan, zo over je eigen grenzen. Dat is af en toe gewoon heel zwaar. En als je zegt over je eigen grenzen, bedoel je dan fysiek? Of wat bedoel je dan precies? Fysiek, maar ook mentaal. Ik krijg met zoveel tegenslagen te maken. En dan moet je maar weer... Ja, het is weer vallen en opstaan. En dat is gewoon heel zwaar. Ja, snap ik. Ja, daar weten ze in Nijmegen ook alles van, denk ik, hè, Nico? Sorry, ik zat eventjes een wissel te noteren die aanstaande was. Ja, belangrijk, administratie hoor. Natuurlijk ook even bij houden. Ja, nou, we hadden het over vallen en opstaan. Vallen en opstaan, ja, daar weten ze inderdaad alles van. Zeker bij Willem II vallen ze nog wel eens. En dat leidt tot wat verontwaardiging op de tribunes in Nijmegen. Want het heeft toch een beetje wat weg van tijdrekken zo links en rechts. Maar goed, dat is volkomen begrijpelijk als je al sinds de 15e minuut met een man minder op het veld staat. En het staat nog altijd 0-0. En bij NEC beginnen ze toch een beetje ongeduldig te worden. Terwijl er bij Willem II dus nu nog wat verse krachten binnen de lijnen komen. Kampetsis. Dat is een Griekse aanval. Die wordt nog binnen de lijnen gebracht. En dan komt er nog een andere speler binnen de lijnen. Keulert is de speler die naar de kant wordt gehaald. Die werd zojuist al beticht van wat tijdrekken. En dat is nu Bergström, een andere speler die daarvoor binnen de lijnen komt. En er staat dus nog altijd 0-0. Die corner van de Berg staat voorlopig prima te keepen. Al gaat het soms wat moeizaam. Bijvoorbeeld bij een poging van Tafsan. Een van die invallers bij NEC zo even wist die bal met moeite te keren. Terwijl er nu een mogelijkheid komt voor Willem II. En dan moet die doelman van NEC ineens aan de bak. Matthijs Brandenhorst. Hij heeft nog weinig te doen gehad. Maar dit doet hij voortreffelijk. Hij ronselt die bal nog net uit de hoek. En zo is het een enerverende slotfase van deze wedstrijd. Het laatste kwart, daar zitten we in. En het staat 0-0 bij NEC Willem II. Media Week Award met Ron Vergouwen. Ik hang aan je lippen. Zoals altijd. Ja, het radio- en tv-moment van de week, daar ben ik naar op zoek. Ja, ik ga me even focussen op de televisie ook deze week. Want er is veel van start gegaan, vooral de zaterdagavond. Kijk jij vroeger vaak met je ouders televisie op zaterdagavond, Nieke? Ja, zeker. Vrijdag en zaterdag. Kopspijkers, is dat een programma wat je gekeken hebt vroeger? Ik heb het wel eens gezien, niet heel veel. Ja, het is alweer 15 jaar geleden dat het van de buis ging. Jij hebt het vaak gekeken, denk ik, hè, Margreet. Ja, gisteren was dus eigenlijk de onofficiële heropleving van het programma. Want terwijl Chantal Jansen bij RTL 2002 deed haar leven in wat een jaar... zagen we de nieuwe kopspijkers op NPO 1. Oud-presentator Jack Spijkerman, die heeft zijn zegen eraan gegeven. Die heeft gezegd, jullie mogen het gaan doen. Wel een nieuwe naam graag. Nou, dat werd Spaanders. Nieuwe presentator is Patrick Lodiers. Allereerst... ingrediënten zijn eigenlijk weer aanwezig. Een gezellige café-setting, muziek, een spel met tv-fragmenten... en uiteraard, daar keek je natuurlijk voor... Hè? Het laatste kwartiertje met die imitaties van BN'ers. Nou, laten we even luisteren. Gisteren schoven daar zogenaamd Diederik Gommers en Prins Bernhard aan. Prins Bernhard, afgelopen weekend was natuurlijk uw grote moment... de Formule 1, een en al succes, toch? Ja, zeker. We hebben er ook echt liters geld in gepompt, natuurlijk. En dan is het ook heel fijn dat het uiteindelijk niet voor niks is geweest, natuurlijk. Nou ja, voor niks. Ik zeg altijd maar zo, voor niks komt Chef Special op. Morgen is in Amsterdam het woonprotest, een grote demonstratie tegen de huizencrisis. Hoe kijkt u daarnaar? Kijk, we moeten uiteindelijk gewoon efficiënter leren omgaan met de ruimte. 1 kamer, daar kan je prima 4 starterswoningen van maken. Ik zeg altijd maar zo, als je uit je bed moet opstaan om een pakketje aan de deur aan te nemen, dan woon je gewoon te groot. Weet je wat het ook is, Patrick? Starters hebben het overal moeilijk, hè? Dat zie je nu ook bij Galit en Sophie. Ik had het zelf ook toen ik net begon op de intensive care. Mijn eerste patiënt, moest ik ook tegen die familie zeggen van sorry. Maar het is net als met de pannenkoek. De eerste mislukt altijd. Ja, ik kan nu heel zuur gaan zijn en zeggen, vroeger was alles beter. Maar ik vond dit echt, het is natuurlijk je hoofd op het hakblok leggen. Hè, om even in kopspijkerstermen te blijven. Want Sophie Hilbrand heeft het ooit geprobeerd met Dwars door de Week. Dat was een floppage, zullen we maar zeggen. Ik vond het eigenlijk best aardig. Een allemaal nieuw cabaret-talent. Patrick Lodiers, die zit ook heel goed in zijn rol als de nieuwe Jack Spijkerman. Ja, sorry, we gaan toch vergelijken natuurlijk. Ik vond het een hele fijne sfeer. Er was heel veel publiek. Dat viel me ook op dat ik dacht, zitten die mensen dicht op elkaar? Kan dat wel, anno 2021? Tuurlijk, maar ik moest er even wennen. Nou, ik heb er met veel plezier naar gekeken, moet ik zeggen. Dus ik ben heel optimistisch. En de cijfers waren wel voorzichtig. 600.000 nog iets hebben gekeken. Dus ik vond het zeer bemoedigend. Ja, absoluut. Nog meer zaterdagavond tv. Bij SBS 6 ging Jachtseizoen van start. Dat is een programma wat op YouTube heel... ken je dat, Nieke? Van Stuk TV. Dat is een heel populair YouTube-programma. Ja, klopt. Ik ken het wel. Ik heb het niet heel veel gezien. Nou ja, het is miljoenen mensen keken daarnaar. Op tv is er nu ook een versie. En het is nog een beetje aftasten hoe dat dan op tv moet. Maar veel interessanter is de nieuwe SBS-quiz die daarna kwam, The Wheel. Dat is een succesvol BBC-format. De decor is een gigantisch ronddraaiend rad met daarin 7 BN'ers. En waar dat rad dan op uitkomt, die BN'er mag de kandidaat advies geven in het beantwoorden van quizvragen. De presentator, en dat hebben jullie misschien wel gelezen, is in dit geval in ieder geval veel te hard schreeuwende Rob Kemps. Benieuwd van de snollebollekes en de slimste mens. Met welke categorie wil jij beginnen? Kies ik voor de 60 hits. En de expert van dienst, speciaal voor jou, Henny Huisman. Ja. Het wiel gaat zo meteen draaien en heb jij het gevoel, nu is het moment dat het wiel mag afremmen, dan geef jij een hengst op de knop. We gaan ervoor! Draai het wiel! Ja, SBS heeft hoge verwachtingen hiervan. En de kijkcijfers waren best aardig. Ruim 700.000. Heeft net meer kijkers gehaald dan Matthijs van Nieuwkerk die er tegenover zat. Ik vond het wel een beetje druk. Je hoort hem ook heel hard praten. Dus dat moet je wel even een uurtje volhouden. Het tempo van de quiz, het aantal vragen wat werd gesteld, was dan wel heel laag. Dat vond ik opvallend. Dus ik vond het een beetje druk, eerlijk gezegd. Ja. Maar de kijkers hebben ervan genoten. Een beetje een groot contrast. Ja. Dan het tv-moment van de week. Gaat toch weer een beetje over die Unmutus-actie van de evenementenbranche. Die dit weekend, waar we het over gehoord hebben. In de muziekshow van Matthijs van Nieuwkerk. Matthijs gaat door. Gisteren een mooie, fantastische ode aan de live muziek. Door een hele grote groep artiesten. Prachtig. Maar ik kies voor een onverwacht moment in de nieuwe talkshow van Johnny de Mol. Die is ook begonnen deze week met zijn nieuwe talkshow. Er moet nog wel vink aan gesleuteld worden hoor. Maar dit protestlied over de politieke situatie zag ik even niet aankomen. Ik vond het leuk gedaan door niemand minder dan een, jawel, politiek duider, Guus Meeuwis. Het tv-moment van de week. Want jij zei lang geleden dit en daarom wil ik niet met jou. Weet je, dit is een formatie van lagere schoolniveau. En na 20 maanden pandemie, met de haven haast in zicht, maakt hij zich druk om reputaties over hoe red ik mijn gezicht. Praat alsjeblieft over de inhoud, want dat hebben we verdiend. Klimaat, veiligheid, onderwijs en zorg. Cultuur, een keer misschien. Klimaat, veiligheid, onderwijs en zorg. Cultuur een keer, misschien. Want we zouden het toch samen doen? Dat hebben we verdiend. Ik vraag het voor ons allemaal. Ik vraag het voor een vriend. Want we doen het met z'n allen. Dat hebben we verdiend. Ik vraag het voor ons allemaal. Ik vraag het voor een vriend. Nou, wat vind je ervan, Margreet? Nou, inderdaad. Ja, ik vond het onverwacht. Want ik vraag het voor een vriend, vind ik ook geestig. Ik vind het mooi gedaan. Ik dacht ook, dit wordt een talkshow met alleen maar amusement. Maar ze gaan toch ook de politiek behandelen. Dat vind ik knap dat SBS dat toch gaat doen. Met, bijvoorbeeld met dit. Dus ik hoop dat het dit nog doorontwikkelt. Petje af van Ron. Ja. Ron gaat door naar de radio. De radio, zometeen het radiomoment van de week. Maar eerst de bloopers. Mensen kunnen mij tippen met dingen die misgaan op de radio via blooper@omroepmax.nl of mijn Twitter-account @ronvergouwen. DJ, het vak van DJ, het is echt een vak. Want een plaat goed aankondigen, dat vereist evenveel timing als een plaat afkondigen, ondervond Micha Blok deze week. Rock'n'roll. Ja, daar is hij toch. Rock'n'roll is king. Electric Light Orchestra. Instinker. Ja. Dan Biem Buijs, dat is de nieuwslezer van 3FM. Die maakt een kleine verspreking die op zich niet zo heel pijnlijk is. Maar de reactie erop van DJ Frank van der Lende maakt het alsnog wat ongemakkelijk. Op Urk is gisteren op een kerk geschoten tijdens de zondagsdienst. Het gaat om de Betelkerk. Er sneuvelde een ruit. Daar houden ze wel van daar, hè? Snuiven. Sorry, terug naar Urk. Raakte niemand gewond? Mogelijk werd er geschoten met een luchtbux. Ja. In Spijkers met Koppen op Radio 2 ontvangt Niels van der Laan, de zanger van de band The Spitfires. Helaas is de microfoonstandaard geen fan van de band. De doemaar van de Achterhoek. Ik heb net een mooie zanger gehoord. Oh, de microfoon gaat richting de pielen. Zie ik hier. Maar die wordt weer eventjes... Ze willen hem hier weg hebben, denk ik. Maar die tekst... Wat hebben jullie toch fantastische apparatuur. Mooi is dat, hè? Ik kan bieden, ben rotzooi, maar dit is toch helemaal... Ja. Nee, het is... Jongen. Ik ben iets duurder dan Dolf. Dus is zeker al twee keer afgeschreven, of niet? Precies. Hop, daar gaat hij weer. Nou, is het toch heerlijk om daar ook weer live publiek te horen, hè, bij Spijkers met Koppen. Op 538 werd door DJ Koen Swijnenberg deze week een gloednieuwe muziekcategorie geïntroduceerd. Zo, en Informer. Lekker om hem weer te horen in de categorie. Lang geneden, maar we moeten afscheid nemen van deze categorie. En laatste rondje. Rat. Zijn je nou lang geneden? Ja, dat zei ik denk ik. Ja. Ja, dat was een kleine... Nou, we kunnen nieuwe. De liedjes die Wilfried Gené lang niet gehoord hebben. Ja. En dan het radiomoment van de week. Dat komt van NPO Radio 2. Alle DJ's die hebben daar deze week 100 uur actie gevoerd om geld op te halen voor KWF-kankeronderzoek. Er was veel live muziek, gekke acties, maar vooral ook aangrijpende verhalen over kanker. Onder andere van DJ Ruud de Wild, die voor het eerst sinds dat bekend werd dat hij kanker heeft, van zich liet horen. Dus laten we even luisteren wat hij te zeggen had. Het radiomoment van de week. Er is bij jou darmkanker is er vastgesteld. Hoe ziet je leven er sindsdien uit eigenlijk? Rommelig, turbulent, rollercoaster. Ja, al die open deuren. Maar ik heb wel het geluk dat ik relatief snel erbij was. Ja. Want als ik het een half jaar later had ontdekt, dan hadden wij nu niet meer gebeld. Als je zo'n diagnose krijgt, gaat er iets door je heen van ik ga misschien dood? Ja, dat heb ik lang gedacht. Ik wist het vanaf afgelopen januari. Toen heb ik het stilgehouden en pas bij de vorige grote operatie, toen heb ik het pas bekendgemaakt. Ja, ja. Er is heel veel geld nodig voor onderzoek. En al die mensen die maar blijven roepen, ja, dat is geld genoeg. Het is helemaal niet geld genoeg. Nee. Dus nog veel meer geld nodig, omdat kanker de wereld uit moet. Ook mensen die mij die een hekel aan me hebben, kanker moet de wereld uit. Ja, veel indrukwekkende radio dus op Radio 2 over dit onderwerp. Onder andere dit gesprek met Ruud de Wild. Ik zet een dikke punt achter de week en de nieuwe Mediaweek is officieel begonnen. Ik hou me hard vast. Dankjewel. Nog in deze week eventjes naar Nijmegen, Nico. Ja, daar wordt het spannend in de slotfase van de wedstrijd. 12 minuten nog. NEC had lange tijd moeite om er doorheen te komen. Maar de druk neemt nu wel heel erg toe. En ze waren zojuist heel dicht bij de winnende treffer in deze wedstrijd. Een hoekschop aan de linkerkant van het veld. Okita kopte de bal met een stuiter tegen de lat. En na een behoorlijke scrimmage voor de goal van Connor van den Berg. En die debuterende doelman had er weer een handje tussen. Net voordat Okita die bal in de doel zou schieten, wist hij de bal nog weg te slaan. Houdt Willem II nog stand in die slotfase van de wedstrijd. Het wordt spannend. 11 minuten nog. Het staat 0-0 bij NEC Willem II. Dankjewel. Ja, Nieke Groot, je zus had het over een lege agenda. Ja. Wil dat zeggen dat er echt helemaal niks in staat deze week? Nu staat er niks meer in. Vrijdag ga ik terug naar Denemarken en dan that's it. En dan ga je bezinnen op je toekomst, hè? Ja, precies. Alles even mijn hele carrière verwerken en kijken naar de toekomst. En neem je die bal mee? Naar Denemarken? Die mooie gouden bal. Misschien dat mijn moeder er meer blij mee is dan ik. Oh, ja, in Koedijk. Precies. Hij blijft in Koedijk. In Koedijk. Waar je opgegroeid bent. Nieke Groot, wat was het leuk je te ontmoeten. En we gaan het zien of er nog een gek aanbod, zoals je dat zelf noemde, komt. En we je toch nog weer gaan zien. We gaan het zien. We gaan het zien. Hoe dan ook, een goede tijd. Dank je wel. Dit was de Perstribune. Alles is terug te luisteren via deperstribune.nl of natuurlijk via je eigen podcast-app. Straks zijn Rian Hugo langs de lijn met onder meer de GP in Italië en natuurlijk Eredivisie voetbal. Een hele mooie zondag. Dag. Een programma van Max. Hallo Jumbo, heb je nog een leuke boodschap vandaag? Jazeker, want ons familiebedrijf viert 100 jaar met ouderwets lage prijzen. Zoals druiven voor €1,50 en Douwe Egberts pak 500 gram voor maar €3,99. Ook op jumbo.com. Jumbo, iedere dag de leukste boodschap. Al 100 jaar. De wereld verandert. Stelt je telkens op de proef. Pas je aan. Verander mee. En blijf jezelf. Want alles wat je kunt, dat zit al in je. Jij werkt het best als je weet wie je bent. Neem de leiding. Ga naar de Baak. Het trainingsinstituut voor persoonlijk leiderschap. Ouderwets lage prijzen vind je ook op jumbo.com. En bestel je voor het eerst je boodschappen online, dan bezorgen wij de eerste 4 keer gratis. Ga naar jumbo.com/welkom. Gratis kennismaken met onze trainingen? Meld je aan voor de online proeverij op debaak.nl. Nu volgt een reclameboodschap van het Concertgebouwfonds. Welkom vanuit het Concertgebouw.